بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. دغه دا ذکر کړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نمبر اول سوشل بایکاٹ اوشره د قبیله سره، نمبر دویم طائف تلاړو هغه ولوم پولیټیکل اسایلم ورنکو، بلکې زخمی ک پوښتو وشتو باندې، نمبر دریم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لار کې شپه کوله یا شپې تیرولې، تلاوت کو سجنات رالل او اسلام پراړو. واقع سوره احقاف کی ذکر ده، داغه واقع ذکر کول سره الله تعالی اهل مکه ته میسج ورکړي چې کتا تاسو د دې پیغمبر دعوت قبول کو تاسو خپل خیر او نفع ده پکې، اگر وایز د دې دعوت قبول نه لپاره کو جناتم تیار دي. صحیح نمبر سلورم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت خدیجه د تعاون نه محروم شو ځکه هغه وفات شو، د ابو طالب د تایید نه محروم شو ځکه هغه وفات شو، لہذا تکلیفات پہ ډیر زیات شو د کنسول کولو لپاره او یو بل سایت وی میسج ور کولو لپاره. الله تعالی دې د اسمانونو نه بره بوته چې تاسو دا سړی ډیر لایک ماخ لئی، د الله په نظر کې د دا مقام دی چې دې د وو اسمانونو نه بره بوته جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو، چې کم د جبرائیل و زرون سوزی دا غینه په بره د پرواز شوه دی، نو دې ډیر لایټ ماخ لئی، دا د ډیر لوی مقام مالک دی او دومره لوی سړی چې دا سه لایټ او حقارت والا سلوک ور سره کوي، نو جس لوک انټو د کانسیکوئنسز چې دې انجام بتاوس د پاره سي. نو واقعا موږ ذکر کړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وو اسمانونو نه بره سدرۃ المنتہا تلاړو، موږ ته یو سورہ نجم ته یاد مو دي، بیا د سدرت المنتہا نه وړاندې تنها لړو الله تعالی خطا، الله تعالی تنه تقاضا وکړه چې ما ته د سهدیه او سه گفت راوړې دي د ډېر لرې عالم نه راغلی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د یو ساعت دپاره خو ما دا سوچ وکړو چې گفت داسې پکار دی چې هغه چاته هدیه کې چې هغه په نظر کې قدر و قیمت و میمانا چې هغه ورته ضرورتمند وي، نو الله خو مالک ده هر شی دی، هغه ته خدای شی حاجت او ضرورت نشتا، هر شی دا غی اختیار کې دی. ها البته یو شی ورسره نشتا چې هغه د چاوڑان د عاجزۍ اظهار نه کوي، ځکه د عاجزۍ اظهار خو به د ځان نه بالا شخصیت تکي، نو د خدای رضا ته بالا بل قوت خوشتنه. نو ما وایي چې دا یو شی الله تعالی سره ناپید دی، نو ما ورته خپلې عاجزۍ وړاندې کړې. عبادت څه شی دی؟ عاجزی کول دی. نما ورته او عبادت درې قسم دی، یو چې په زبه سوای، نمبر دویم چې په بدن سکے، نمبر دریم چې مالی بندگی کې مالیات خرچ کې. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې التحیات لله زما زبانی بندگی دا می تا ته راوړی دی، والصلوات بدنی عبادتونه دا می راوړی دی، والطیبات او مالی عبادتونه می راوړی دی. الله تعالی ته درې تحفې ورکړې، نو الله تعالی اوس هغه باندې چې قندهار ترر شي او چاله الته څه شی گفت کې امریکې نه ولا وړي، نو هغه خامخا ور بیا باربیکیو کوي، دعوت ول ور کوي، موږ یې د امریکې نه گفت راوړلې. صحیح ده. نو الله تعالی هغه عمر سي پروکریټ کو بدلای ورکړه، پی السلام علیک سلامتی دی تا باندې او پیغمبره ورحمت الله دا الله رحمت دی وبرکاته ادا الله تعالی برکتونه دی. بریشین پیغمبر وړاندې کړل، بریشین ورته الله تعالی ورکړل. نو پیغمبر علیه السلام وی چې السلام علینا، یقینا دا دی ما باندې وی هو علی عباد الله الصالحین، زما بندګ زما مرګری چې دا خدای صالح بندگان دی پاغې دی هم وی. یا پیغمبر علیه السلام ته ذکر نو کړو چې قران کریم کې صرف دعا ایتونه دی چې دا د واسطې د جبرئیل نه بغیر الله تعالی ډایرکټ ورکړي رسول پاک ته. تو سوره بقره آخرنی دعا ایتونه آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله او دي وجه لدينا بعد پیغمبر علیہ الصلات والسلام په بلا ناغا هر ما ختن دا دو ایتونه تلاوت کول چود کې دبا تدوال ایتونه وی تلاوت کول امن الرسول بما انزل اليه ذکر دا سپیشل گفت دی چې پیغمبر ته ورکړ شوی او دیم گفت ټول احکام پیغمبر ته په واسطه د جبرئیل یا بطور انسپیریشن ورکړ شوی دی یعنی سی ڈی او یا چپ ورته الله تعالی ورلګولې دنه او بیا پیغمبر شروع شوی دغه احکام بیان کړی دی خود منذ والا تحفه دا الله تعالی ډایرکټ ورکړه شب معراج کې پنځوسو بلا کېبت پنځه شو مونږ ذکر کړو چې موسی علیه الصلاه والسلام ورته وی انی بلوت بني اسرائیل ما بني اسرائیل باندې ټیسټ کړی دی باندې درې فرض درېم نه کول نو یې واپس لاړ شه حضور علیه السلام نه کرتے شو کرتے نه کرتے دیکھو یا واپس لاړو د شپږم آسمان نه موسی علیه السلام کوم ځای شپږم آسمان کې دا روح هلته نو پیغمبر علیه السلام تقریبا نه کرتے واپس لاړو په هر نمبر پنځه منځونه د بریډیوس کېدل بلا قیمت پنځوسو په ځای څو پاتې شو پنځه پاتې شو او الله تعالی ورته انه لا یبدل القول لدی اوس د پنځو دا عدد رانه قابل تغییر دی و ان لک بهذا الخمس خمسین ته یا ستا امت به منځونه پنځه کوي ریوارډ به ورته د پنځوسو ورکیږي حضور علیه الصلاۃ والسلام واپس راغې هم په دغه شپه کې او بل ورځ سهار وختي ابو جهل په یو علی کې ور سره ملاو شو ورته هل من جدید یا محمد صلی الله علیه وسلم سنوی شی سنوی خبر دا خو عقیل خبرو پیغمبر علیہ السلام ورته بیگا خدا سے ناغه داس ته ټیک وای بیا وویل بیگا یو شپه کې تلاری شام ته به صرف شام ته نه هو اسمانونو ته اغه نه بره لاړم دغه شپه کې واپس رالی هاو دغه شپه کې واپس رالم نا ابو جهل هغه دا فکر کو چې د سړي په ځین باندې سر شوی دی صحیح نو ورته که د خلق را جمع کم نو دا خبره به د هغې وړاندې وکړي زه کومه خبره چې دروغ وي نو سړی یو کس ته کولی شي خو په جمع کې نشي کولی بیا بیا سړی له غوني شرم ماسو صحیح پیغمبر علیه السلام ورته وویل ما ته څه فرق دی تا ته ویل یا ټولې مکې ته ویل نا ابو جهل ګرځېده د مکو مکې کوڅو کې اوازونه لګول چې را جمع شي صفا خواتا محمد یو نوی خبر درکې صلی الله علیه وسلم چې دا ګرځېدن ورسره لاره کې چرته ابو بکر میلاو شو رضی الله عنه نا هغه ته وی اما سمعت صاحبک تا د خپل ملګري نوی خبر اورېدلې ده هغه ورته یې څه وایي وی دغه څه وایي ابو بکر ورته په تا خو مې یقین نشته چې ته رښتیا وایې ځکه ته خو مسلم دروغجن یې خو که بالفرض دا خبر هغه کړي نا هغه دروغ نه وایي زه تصدیق کوم د دې وجه ورته الله تعالی او پیغمبر صدیق وایي څه ورته وایي صدیق وایي چې دا بس د پیغمبر په حواله ورته خبره معلومه شوه زما په ایمان دی دروغ نه وایي او چې څه وایي حقایق وایي صحیح شو نو خلق را جمع شو پیغمبر علیہ السلام ورته دا واقعا بیان کړه نو صحیح په ټیکس کو ورته وی ها نو تلک بیت المقدس تلاړې و او انت مې دروازه کا ته منظم لید کا انبیاء ہوتا دا غي ارواح ہوتا نو ورته د بیت المقدس سو دروازې دي نو پیغمبر علیہ السلام خو چرته په عمر کې دا خطه ته تل نو ایت پتہ وا چیرې دا خطه کا تل نه نو چې دی وی تل مرتا بیا دروازو حالانکه منګ او تا به سورا یو زر کرته باندې مسجد راغلی دینه بون زیات راغلی خو کو زه تاسو کو فرضیان نه چې زمون د دې مسجد چلو در پر هر حال صوب کړکای نه نه نه یو په خبر زکه دغه مقصد به راتلو موږ دل تر دې دروازې شمه رول لرو کپلش مې رول لرو ما ته په پرم پدې څو په لرو نه را دا په دې سورا یو په کې لګې دلې دي نو سایه ته پوزه کې سو دروازې دي پیغمبر علیہ السلام یو صاد لپاره متفکر شدا په لیولی دی دسری تاخو لیو نه خلق دی جبرئیل امین ورته خاط راغی نو ماډل به ورته ونی سر نو پیغمبر علیہ السلام بزر دا شو کتل نظر به وشما وی دورا نو یو بلته ها وی سو وینټیلیټر دی پکې نو پیغمبر علیہ السلام زر ها ماډل ترا شو کتل وی دومرا نو بل تاسو ته وکړه ورته وی ګورا ته چې تلې نو په دغه عامه لاره بتلې یو په دغه عامه لاره تلې وې زمونږ یو کاروان او قافله را روانه وه هغه به کتلې و او فلانه ټایم هغه فلانی ځای پړاو کړو پړاو څه کولا رست کو و رست کو او و ما ته روبو ضرورتو نو هغه ټولو دو ما د هغه د لوخینه د منګینه د هغې نه اوبه هم څکلي دي او بیا مې د شناخت دپاره د هغې هغه ډکن هغه کور هغې په داسې انداز باندې ښودلی عینې بیا تصدیق وکوي صحیح او ورته یې وویل چې اضافي خبره ده چې دغه کاروان ستاسو دا به سبا د نور خطو په ټایم کې دې حقه به باندې را وړي نو دا یې ورته پروفیسي ورکړه نیوز ورکړل او دا یې ورته څه ورکړه دا یې پروفیسي ورکړه نو خلکو ټولو انتظار کړو چې اوس ګورو چې نور خطو وکړي نو واقعي نور خطو وکړي قافله هلته را روانه وه بلا ډېر خلک رسول پاک ته راغی صلی الله علیه وسلم ایمان یې ته راوړل صحیح شوه سبحان الذي اس کلمه ده سبحان الله لکرد معنا خو ده تسبیح تنزیح او لور پاکی ده الله تعالی ده پارا تسبیح تنزیح او لور پاکی ده الله تعالی ده پارا ده خو لفظی معنا ده خو ٹیکنیکل معنا عرب کلمه ده سبحان الله ده تعجب په وقت ذکر کئی چی او شیخ قابل تعجبی سبحان الله صحیح ما الله تعالی د دې کلمې انتخاب پرپز لیدل تکړه سبحان الله زکا چې روح که پرواز کی چې سړې ودی چې سړې ودی بشیر صاحب هميشه خوبونه ګوري د پر غنداب کې ګرځم د ارغنداب کې دې چې خوب کې ګرځي دې د چا پروازي دې د روح پروازي باندې کوئی دغه ته خپل کور کې پرته یا تاسو دغه سټریټ سره وای چیس نو باندې کوئی چیس کې پرته ای روح هلته پر غنداب کې کله ورته خپله ماڼه را یادېږي کله ورته د قندهار بازار چې بازار کې روان دی لانی کاکا ته سلام وکړو زمونږ حاجي کبیر حاجي لودین یې وکته هلته صحیح شوه چې بعد دغه ته ناست و نو کله په خوب کې سړی وبوري داسې صحیح نو اوس دا د روح پرواز دی باډي خو هلته په چیز کې پرته ده صحیح نو اوس دا د روح پرواز دا خو هر انسان ممکن دی و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو دی خاکی جو سبا نے ورغلے دا اسمانوں نبرا دی وجہ اللہ تعالی سبحان اللہ سحجی بخبر اللہ سیوے سحجی بخبر اللہ سبحان الذی پاک دا اللہ تعالی غلا اسرا چ دش پہ بوتل کرے دی بے عبد ہے پ بندہ خپل باندے نو یو کلمہ سبحان اللہ دا دلیل دے دے دے چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په جسد خاکی برتل لري یو دویم به عبد هي چې بوتللې د بند خپل نو دې کو ګوره روح ته روح وای او چې کله د باډی نه روح اوزي ناغه ته لاش یا میت یا مرده وای ورته اې ته به عبد نه وای څو ورته لاش وای ورته څو ورته مرده وای څو ورته میت وای انګریزي کو ته ډډ باډی وای انګریزي کو څو ډډ باډی وای او عبد چې کله لفظ استعمال شي نو دا جسد خاکی سره د روحه الله تعالی بی عبده دا ژوندې بنده به سره د روحه بوتل لري صحیح لیلن د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه پاک معظمه کې الى المسجد الاقصى مسجد اقصى تا یروشلم کې مسجد اقصى تا ها الذي اغا مسجد اقصى يا اغا مسجد حرام بدوار بيان دي الذي اغا مسجد حرام يا اغا مسجد اقصى باركنا حولا چه برکتنا چوله دي مونگا چا پیر چل داغي كي پا ما حول داغي كي نو ده بيت الله ما حول دنیا كي با برکت ما حول دي ده مسجد اقصى ما حول ده دنیا كي با برکت ما حول دي لنور يهود د پار چو خود تا می آیات نا نشان اکبر لنور يهود را يرا دی خو ګور دا د باډي کم سترګي چي دي دی باندې لیدل ته وای رؤیت صحیح د باډي دا کم سترګي چي دي دی ته وای اراءت چې بل چا ته وای دی ته وګورا الله تعالی لنور يهود تو شو هم څه څه ورته څه چې ورشکارا کوم ورته لنور یهو چه ورشکارا کم ورد داسنه چه ور او خوم ورد زکا خودل کلا پا طریقی در تعلیم ہوئی خودل کلا خی پا طریقی در تعلیم ہوئی لنور یهو چه پسترگ ورشکارا کم ورد نو بیا پتاو لگی دا چه پیغمبر تلسل سر شوی دی باڑی تر شوی دی لنريه من آياتنا جوش كارك دتا نشانه خپل عجائبات پر انه تاکید سره الله تعالی او سمیع او د اوریدونکو د هر شی دی البصیر او اوریدونکو د هر شی دی واتینا موسی الکتاب ورکړو موسی علیه صلوات و سلام ته کتاب وجعلنا اگر ظلم موسی علیه السلام نو ذکر د موسی علیه صلوات و سلام ذکر د موسی علیہ الصلات والسلام دے دا پارا چہ موسی متعلق دا ٹولو خلق تے مشہور ہوا چہ اگر اللہ خبر کولی فطور سینا کے فرام بیہائنڈ دی کرٹن نا اللہ تعالی فرمائے ان دا سیم وے اللہ سبحانہ و تعالی سپوک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چہ موسی بنی ایمان ساتھئی نو محمد رسول اللہ بنی ایمان دا ساتھئی تے دی وجہ ذکر دا موسی ہو وآتینا موسی الکتاب ورکلو موسی علیہ السلام تا کتاب وجعلنا هدل لبنی اسرائیل امونگر ظلو دا موسی دا کتاب دا ید بنی اسرائیل دا پارا جعلنا مونگر ظلو دے دا دے مانا سو یعنی یا موسی یا دا کتاب یا دوارا وجعلنا اگر ظلو مونگدیو دا ہدایت لبنی اسرائیل د بنی اسرائیل پارا اللہ تتخذو چتا سم جوڑوے من دونی بغیر زمانہ وکیلا کارساز پر بغیر زمانہ بلچہ بانے عقیدہ مساتے چی دے کارساز دے کارساز دے وادے سوکتے اللہ تعالیٰ دے مشکل کشائے وادے سوکتے اللہ تعالیٰ دے حاجت روائے وادے سوکتے اللہ تعالیٰ دے نو وکیل آغا کست وی who is taking care of your affairs چستا دا اٹرنی تا چا مونگ وکیل وو ولی وو گردہ because he is taking care of our specific case, our specific affair. نو وکیل مانا کارساز اللہ تتخذو چی مجوڑوے من دونی بغیر زمانا وکیلا کارساز ذریت من حملنا مع نوح اس اللہ تعالیٰ فرمائی ذکر نوح علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ و تمعلمو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل دا سر بل پلینٹ نراغلی خلق ندے بلکہ دا اولاد دے دا آغا چا چی سوک نوح علیہ الصلوۃ والسلام سر پا کشتے ہو پا سفینہ کے سوارو ذریت من حملنا مع نوح بنی اسرائیل اولاد آغا چاہو حملنا چی من سوار کرو پا کشتے کے مع نوح نوح علیہ السلام فرا انہو کانا تاکی سرو دا نوح علیہ السلام عبدا بندا شکورا شکر کون کے دا اللہ تعالی نو شکر ستوئی شکر دا کلمے ناما ندا چی من گو شکر دے خدایا شکر دا عمل دے مطابق دا ورکڑے دا اللہ تعالی موافق دا نعمت دا اللہ تعالی اللہ تعالی بدن در کرے دے نو بدن صرف کول دا اللہ رضا دا پارا اللہ تعالی مال در کرے دے مال صرف کول دا اللہ دا پارا اللہ تعالی قوت در کرے دے قوت صرف کول اللہ دا پارا اللہ حکومت در کرے دے حکومت کول اللہ تعالی دا پارا خدا صلاحیت در کرے دے دغه صلاحیت صرف کول دا اللہ دا پارا دے تا شکر ہوئی دیر سوئے دیر شکر او کسڑے ہاں تک مزن کئی تک او ویش شکر دے بدن میں صحیح سالم دے صحیح پنزر روپے دجے بنا رہو دی وی شکر دے اللہ دیر سرا کری منگو مرگری تفکی ورکے سورا صحیح نو عمل مطابق دا نعمت دا اللہ تعالی دے تا شکر ہوئی نو پتہ لگے دا چی شکر دا عمل نام دا شکر دا سنام دا دا عمل نام دا عرب وی حب القلب یظہر بالید حب القلب یظہر بالید ہاں او شیر شاہ جی باری تو وہی چہ جی باری تا سر زما د زړه محبت دے تا سر زما سره د زړه محبت دے او شیر شاہ کلم جی کلا نے لے چوری چہ جی باری لے ولس دال اور کڑی سی آوا اخلا او چہ د زړه محبت دے دا پلاس ظاہر درم پکار دی کنا دسری پلاس کنے سا اثر پکار دے او شکر کے نو داغی سا اثر پکار دے عملی رنگ دے دیو جی اللہ تعالی بن رہے آل داود تو ایچی اعملو آل داود شکرا او دا داود فیملی دا شکر والا عمل کوئی سوی ورطا عمل کوئی دا شکر نو عمل دا شکر مانا چی بدن اللہ در کردے بدن قوتنا اللہ دا پارا سر کول مال اللہ در کردے دا اللہ دا پارا سر کول اولاد اللہ در کردے دا اللہ دا قانون مطابق دا غیر تربیہ کول قوت اللہ در کردے حکومت در کردے صلاحیت در کردے دا اللہ دا پارا سر کول نو پتہ ہو لگے جتے بیا شاکر بند ہے پتہ ہو لگے شاکر انا ورته تکړه کله دوام وکړه وآتِ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ دَغَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ذُرِّيَّةَ أَوْلَادَ دَغَ چاو حَمَلْنَا چِ مُنْ سَوَارَ كَرِو نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامَ سَرَا كِشْتَئِ كِ إِنَّهُ تَاكِ سَرَدَا نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ عَبْدًا وَدَهِ بَنْدَا شَكُورًا دَ شُكُرْ حَمَلْ كَوْنْكِ اللَّهَ تَعْلَى رَبَارَ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چِ قانون زما د ټولو انسانانو د پاره یک همان او یکسان دی یک همان او یکسان دی ځکه الله تعالی په کیسټ او په کلر او په ریس او په ټایم او په زمانہ په دې باندې یقین لري دا هغه د پاره زوم انسان هم یو بل انسان هم انسان دی که زه انسان بندگی کوم د الله د نعمت مستحق هم که ادروایز هم الله مو دې بچ ساتي د عذاب مستحق هم څکه وز وسه خدای تر څو یې خونه کرکاکات دی الله تعالی فرمایي چې بني اسرائيل سره مې سکړي دي احسانات مو سره کول ځکه انسانانو تاسو مې هم کړی دي خو بني اسرائيل چې کله کفران وکړ د الله تعالی د نعمت نو سزا مې ورکړه دي دنیا کې نو به یې نه هغه قانون به تاسو مې اپلای کوم هغه قانون به تاسو ته دې ته سنت الله وایي سوی ورته سنت الله یو جاری عادت د الله تعالی او قران کریم کې الله تعالی فرمایي ولن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا الله تعالی فرمایي زما کوم قانون فطری چې را روان دی ابتدارا دې کله موډیفای کوم نه دې کله چینج کوم نه دا ایپلی اپلای کوم ولن تجد لسنت الله تحويلا دا خدای قانون کې داوم نشتا چې جرم سے فلا خان کړل او حد فجان وکړي نه خو چې چا جرم کړل او هغه ته بس سزا ملاويږي اللہ تعالیٰ فرمائی تو دے ایوارڈ قوم نہ تو مجرم نہ بل جاتا صحیح شو وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا دَا فِيصَلَىٰ وَرُولِوَا قضا مانا فیصلہ ورول ما فیصلہ ورول بنی اسرائیل تا فی الکتاب پا کتاب کی لتفسدن فی الارض اگی تمہیں دا خبر ورکڑو جس تا سو مستقبل دا سرا روان بے پروفیسی دا سشے دا فیسگوئی دا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ چِتَاسُ فَسَابَ كَوَيْزْمَا كِ مَرَّتَيْنِ دُوَكَرَتِ يَقِينًا وَلَتَعْدُنَّ أَوْ تَكَبُّرُ بَكَوَيْ عُلُوًا كَبِيرًا دیروئے تکبر وَلَتَعْدُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا تکبر بکوئی دیر لوئے تکبر نو دیر لوئے تکبر دارے چھ سڑے زان بالاو گنی دا اللہ تعالیٰ دا قانون نا چھ سڑے زان بالاو گنی د الله د قانون نه د الله قانون ته هم ځان جواب دی نه غني د دې نه لوی تکبر بل نشته د دې نه لوی ظلم بل نشته د دې نه لوی دروغ بل نشته دا ټول لوی تکبر دی دا ټول لوی ظلم دی دا ټول لوی دروغ دی الله تعالی بنی اسرائیل دا خبره واضح کړی و چې کله دغه سټ ته ورسی نو then you have to face the consequences then you have to فیس کانسیکوئنسز او کله چې هم هغه د پیغمبرانو مقابله ته راغلل دې معنی دا چې الله تعالی تا چیلنج کا او د پیغمبر زړه او درد نو چې کله د پیغمبر یا د اهل الله چې څوک الله طرف ته دین بیان کوي او خلک یې لګیږي ټارچر کړه انساني طبیعت ته تاسو شه انساني طبیعت ته هغه د خپل ځان اصلاح نه کول غواړي نو چې څوک اصلاح طرف ته دعوت ورکړي دا خلاف پروپاګاندا کوي صحیح چې اوس دې خاموش کس طریقې سره څنګه دا استاد وغلې کیږي نه دا مدرسه دې غلې کېږي نه لہذا رب خلاف یو فتنه جوړه کړي دې داس دې او دې داس دې او دې داس دې الله تعالی فرمایي چې کله دوی اٹ موست هام هارمینګ اکټور اوس او دا غزو او درد دی نو ته بیا ځم برداشت کوم برتا صحیح مولانا دا خبره ډیر په خان داس باندې پر یو شعر کې ذکر کړی دا چې هي چې قوم را خدا رسوان کرد دبرغه قوم را ہے کہ قوم میرا خدا رسوا نہ کر دو تا دلے صاحب دلے نایت بدر دو اور اللہ تعالیٰ کفر برداشت کی اللہ تعالیٰ سے برداشت کی دنیا بچے خود کافران دنیا کی جوان تیرے گا نہ تیرے تیرے گا نا جوان تیرے خیم مزیدی تھوڑا ہوئی جی ازوں کی گردی اللہ تعالیٰ فرمائی تو کفر مانے خلق نہ رسوا کون خود چطر دا اہل دل او دا صاحبان دل دا اغیز لو در دیں گے بے برداشت کون صحیح تک حدیث کی لادی حدیث قدسی دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی ماتا اللہ وی من عادا لی ولیا فقد آزنته بالحرب سوک چیزا ما یو دوست تکلیف ور رسے او دو خدای دوست سوک تے ولی اللہ سوک تے اللہ ذین آمنوا وکانوا یتقون قرآن کریم د ولی الله د هغه په خپل تعریف کړی دی چې دا هغه خلق دي چې د عقیده پخته دي او د عمل صالحان دي. د عقیده پخته دي او د عمل صالحان، یعنی ارباب استقامت دي، د قران سنت خلاف نه کوي، د قران سنت خلاف نه کوي. اوس موږ د شیخ جیلانی رحمت الله علیه نامه واستوا، او د شیخ جیلانی پر کتاب کې لیکي غنیه کې، اذا رأيتم رجلا يطير في الهواء او يسبح على الماء فلا تعدوا في شيء حتى تغرزوا على الكتاب والسنه. چې کله یو سړی وګوري چې یا په سمندر باندې پوری کیږي بغیر د کشتای نه، بغیر د شپ نه، یا په هوا الوزي بغیر د وزرونه، فلا تعدوا في شيء، خبردار چې دوکه نه شي. پیشدار د خدای لوی دوست دی، دا د خدای لوی ولی دی، د ساحرم کېدی شي. فلا تغدوا في شيء حتى تغرزوا على الكتاب والسنه، دا غد سلیر شتو غنټو جون قران او سنت توڑان دی گئی ستے وڑان دی گئی، یعنی سلیر ش غنټی تو واچ کا چې د جون د قران او سنت مطابق دی، نو که مطابق نه دغه کرامت دی، او که جون د قران بیا دا ساحر دی جادوګر دی انت بچ ساته، او بیا ایمان ډاکو دی، بیا څه شه دا دی ایمان لټرا دی، دا دی ایمان ډاکو دی، الله مو دې بچ ساتي. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب امنغ فيصلا اورولو بني اسرائيل ته کتاب کې لتفسدن في الارض، چې خام خاطا سو فساد کوي پزما کې. اوس فساد څه ته وایي؟ نو فساد خروج د شی دی د فطرت طبيعي نه، د نیچرل فطرت نه، چې یو شی بهر ته وروزي دي ته فساد وایي. سو ورته فساد اوس د شودو ځان له طبيعت دی، شودو ځان له یو فطري طبيعت دی، نو چې کله هغه ایکسپایر شي نو موږ په پښتو کې خو دا شودو فاسد شي دی، دا شودو شي دی فاسد شي دی، به عین هی دا قانون اپلای دی هر یو شی ته، دا وایا نه دا غي فطري او طبيعت دی. انټي بایوټیک دی، څه دی انټي بایوټیک دی، بکتيريا به وژني، اوس کله هغه ایکسپایري ډیټ تیر شي صحیح نو په پوهه څه دی اخو بکتیریا گویا وجر خلا پری دوا تابا گویا مخالفانا انداز پر تابا سر پر پوائزن دیگا سر پر سدی پوائز نمونگو چی داد دوائی اس فاسد شوی دا داد دوائی اس فاسد شوی دا غرنگی انسان داد اللہ تعالی دا قانون اتباع چی کئی نمونگو تصالح ہو چی داگی وائلیشن کئی مونگو دے فاسد شوی دے دے دا فطرت طبیعی نا وصل دے طبیعی فطرت نا وصل دے لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا أو يقينا تعصب تكبرك ويدير لوي تكبر نو دير لوي تكبر دا چه پیغمبر با چیلنج کوئی اللہ با چیلنج کوئی دا خدای پیغمبر چیلنج کوئی في الحقیقت اللہ چیلنج کوئی دی اس بنی اسرائیل سوکو نو دو حسی اولی کا دغلتا چه دا ابراہیم علیہ السلام تو زامن اسحاق و اسماعیل علیہم السلام تو اسماعیل علیہ الصلات والسلام اولاد تھے تقریبا درینم ذرا کالا کی پیغمبر بنے تیر شد دی اونلی پیغمبر ان دی آس پرنگ آف اسماعیل واز پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسماعیل پر اولاد کی صرف یو پیغمبر راغل رہے صحیح خادمون پختو کی ضرب المسلی ویسل دی عمرہ یو دی ممرہ دا یو دی پٹولو باری دی دا یو دے خو پٹول دیر لوی بیٹھ لئی صحیح او دے اسحاق علیہ الصلات والسلام اولاد کے تقریبا سوارلس ہزار پیغمبران ناغل دی سورا سوارلس ذر پیغمبران ناغل دی نا دے اسحاق دو زامنو دے یو نم دے عیسو او دے بل نم دے یعقوب او دے یعقوب علیہ الصلات والسلام دول زامنو دے تا خود نے اتفاق ہو چلے یعقوب علیہ السلام دولس زامنو دولس قبیلے تے روانی دی دا اسماعیل علیہ السلام ہم دولس زامنو دا عرب دولس قبیلے دا غن روانی دی دا عرب دولس قبیلے دا غن روانی دی دا دولس خب ایون نمبر دے سرے ڈزن ہوئی بارے تو خب پورا ڈزن دے اگر ہم ڈزن ہو دا ہم ڈزن ہو دا امریکایان چھے مسلمانان ویسے ڈزن ورکل او ڈزن ورکیل او ڈزن ٹیررسٹ آرکیل نا اینی ہاو دا اوز دا بنی اسرائیل دولس قبیلی دا دا یعقوب علیہ السلام دا دولس زامن اولاد دے دا دوی اصل وطن ما تاس تفصیل ذکر کرو چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام پیدا او د بابل قریب پيو کلی کې دا کلی نامه ده ار یا اور یو ار ار یا اور بلکې ما کله کله جو کوم ادا کو اور وی څه وی که اور وی به دې نه پته راغی ابراهيم عليه السلام پښتون زګې دې معنا چې دا کله آغو چې تم کې اور کې ابراهيم عليه السلام وځوله لکه ورته اور وی صحیح نو دغه ځای خلق دا د هیولی باډیز پرستش کوونکی د نور د سپوږمۍ د ستورو واقع سورې انعام په تفصیل ذکر ده ابراهيم عليه السلام د دې اصلاح کوشش وکړو خدای الټی میټلی هغه اورته ورته صحیح کو اوته ورغورته نو ابراهيم عليه السلام انی مهاجر الی ربی سیهدین زدا علی قبر دم لکه مونږ ساده پښتو کې دا خو سړی دا مننه زه خیر غواړم اصلاح غواړم دې څوکم اورته واچول نو دا علاقه پرې خو دا او دې لاړو بلاد الشام ته بلاد الشام معنا ماته ستویل چې بلاد الشام چې کوم حدیث کې لیکلي یا ارض مقدسه هولی لین چې قران کې لیکلي نو دا د موجوده زمانه لبنان اسرائیل فلسطینین اتارټی Jordan, Syria, a big part of Egypt, a big part of Iraq, and a big part of Saudi Arabia. They told us to be Bilad al-Sham. Ya Ard al-Muqaddasa, Holy Land is worth it. So you worth it? Holy Land. Bani Israel, claim kai jidat al-Mungaz makara. Say? The Greater Israel, the Gashidi. Say? Israel al-Uzma. اسرائیل العظمى دغه بلاد الشام اوس ابراهيم عليه الصلاه والسلام د منتقل شو الضفه الغربيه ويست بنك ته کوم ځای ته د دریا اردن مغربي کناره ته دریا اردن مغربي کناره الضفه الغربيه ويست بنك وي ورته فلسطین اتارټي ته اوس بس دا ورته منهم د پاره نو پدای کی علاقه دا نابلس سشه نابلس او پدغا نابلس والا علاقه کی یو ٹاون دی هشتا ٹاون دی الخلیل صحیح بتا الخلیل ددغی الخلیل زور نمو سکم سشه سکم الخليل کې د ابراهيم عليه الصلاه والسلام او د پیغمبرانو مقبره او د ابراهيم عليه الصلاه والسلام په نامه مسجد ته پکې مسجد الخليل وي ورته او بل شما تاسو ذکر کړو چې پیغمبر عليه السلام په دغه مسجد الخليل باندې تیرو الته اوراق دي هغه کې دوه قدمونه لکه څنګه چې مقام ابراهيم کې کتري مو دي بعيني دقه دوه قدمونه نو چې روایت خو نشته خو عام طور مشهور دا چې دا محمد رسول الله قدمونه صلی الله علیه وسلم نو د دغه الخلیل نه واقع تاسو سوره یوسف کې تیر شو چې دا د یعقوب علیه السلام اولاد یا به الفاظ دیگر بنی اسرائیل څنګه منتقل شو دغه علاقې نه ایجپت ته او واقع سوره یوسف کې تیر شو یوسف علیہ الصلات والسلام اتیا کاله حکمرانی وکړه د غزای سوره خدا غنا بعد بنی اسرائیل دنیا پرت شو څه شو دنیا پرت شو نو خلکو خدا غي حکومت او مشری منلې ول دینداري د وجه څه د وجه دینداري د وجه چې دینداري ته لاړه نو مقامی خلکو بغاوت وکړه دا ولیکا سیف الله خانه دا غزای هیڅ دی مقابل خلق سو کو بغاوت کو چې اوس دنیا دار مونږ مو دنیا دار تاسو نه تاسو له کوم حکومت کوي استاد د حکومت باید خدا او چې تاسو وي دیندار خلق وي نو چې هغه بغاوت کو نو د دې دی ترون کول او دا غي حکومت راغی د کاپټکس چې د کاپټکس کاپټکس یو انګلیسي کې سی او پی ٹی آی سی کاپټک کپتان عربی کا ورتا قبطیان ہوئی انگریزی کا ورتا کاپٹک دا غی مشر دی اوس د کاپټن سلطا خو اوس کرسیان دی کاپټن سری اوس کرسیان دی او غی دا کرسیان نه دی او ټیکن باندې عقیدن لري دا یې ځان خپل مشر دی دوه غټه غټه ګیره سور پټکی والے بالکل مولوی صاحب نو ښکاری هغه نوم دی بابا شنو ده دا غره نوم دی صاحب بابا بابا شنو ده او دا غره دومره لوی اثر دی هغه چې مصر ایئرپورټ ته ټریفیک ورته باندې مصر ایئرپورټ دی او نو دا ټریفیک باندې او نو د قبطیانو حکومت چرانه ما غوی دی بنی اسرائیل سره داسې عمل وکړ چې د دوی ژوند د زناورو نه زیات لاندې شي نو ته ولیکه دوی نه بنیادي حقوق تور سلب کړل او دوی یې غلامان جوړ کړل الله تعالی د دوی د خلاصولو لپاره موسی علیه السلام راولېږه نو موسی علیه السلام چې راغی فرعون ته دوه دعوت ورکړه د دوه سیزونو ډیمانډ یې وکړه څو سیزونو د دوه نمبر اول چ الله باندې په حیثیت درب ایمان او ساتا دا الله نه اورو بل څوک رب نشتا لکه فرعون کلم کول څه رب يم څه شي زر رب يم موسی عليه الصلاه والسلام لوم باندې خبره ورته وکړه چې د ټولو کائنات رب څوک دی الله تعالی دې پاغه ایمان او ساتا او دیم ته ډیماند کو په ارسل مغی بنی اسرائیل بنی اسرائیل د غلامۍ د زنجیرو څخه خلاص کا بیت موسی کله نو خدای ته ماجبی نو ورته وی چې بنی اسرائیل دا د غلامۍ د زنجیرونو خلاص کا صحیح شو فارس المعیا بنی اسرائیل دیلا ایکول رائټس او مساویانه حقوق ورکا دیلا ایکول رائټس اوس موسی علیه السلام یا دا قوم سره څه چوشو تفسیر قران کریم کې بار بار کلیږي مختلف زاویو سره مختلف انداز و مختلف اسلوب باندې خو بل عاقبت سپلغه نه دیګه هر یو لفظ دیګه سوچ به پرسته کې صحیح شو زمونږ استاد کله کله باغ بیا غیر دلی کول بدلې راځي مصروف سره صحیح مسجد لکه نیکس ډری دی باندې راته نو پنن ورځ به مونږ ته سلو ورځ سبق وي سبا کول خان سلو ورځ سبق به راته وي نو به دغه یو ځان خپل مقوله وا تاسو شوان پیجن څه ته وای وښته وای کې زکه ټول ها ډاکټر کې یو یعنی خوراکو کې خوراکو په زور زورو کې صحیح نه اخلو انده ژوند تیر کی نو بیا لګ لګ راو بس یو بیا مې لګې صحیح شو صحیح شو کنه نو زمونږ استاد به وی نن په سبق باندې ډېر ډک کای نه مې ډک وای ما وینې په ډېر ډک کای زه به درې دې بیا په شوان ته وای یعنی پوئے با دیدان سبا او بلا را اولا بلا را میں نے بس تیرے پوری کا ہو گئے تیرے اور بنا کر صرف اتا رہا بتا سم زدہ ہوا کہ اس بشپن نے کی اس بس کے اس کو بس تیرے خورائے سبا او بلا نا اور گیا نردی کی بدر انتیار اقلم کہ دادی شپن کرے نا لو بیاڈے ہوا ہی نو زه راخانه اوس به لیکي او بس خېټه به ورنن کې نو دا په درېدل تر جمعرات پورې ان تاسو دې پورې بسکه دا دغه پورې سنډي پورې دا به شپان کې دی صحیح اوس موسی علیه السلام چې فرعون بلا عاقبت الله تعالی غرق او موسی او دغه قوم ته نجات پیلاو شو واقع تاسو ته معلومه ده ما الله تعالی موسی علیه السلام ته وې چه دا قوم دی ځان سره والا او واپس هولی لینڈ ته لاړ شي چیرته لاړ شي هولی لینڈ ته واقع سوره مائده کې دا اوس دی په غلامۍ کې ای په سکه په غلامۍ کې تقریبا 2000 کالا سوره مجا تقریبا 2000 یا ول سوا یا تل سوا کالا موسی علیہ السلام پر زمانه کې ول سوا یا تل سوا کالا دفتا جواب شو سبلا خان نو ول تل سوا کالا دای په غلامای کې ایڈجسٹ سونه سونه پکې تیر شي نو چې سړی په دومره غلامای کې ایڈجسٹ شي بیا خو داغه د غیرت کار نه کیږي کیږي صحیح مونږ دلته د ایر کنډیشن په ژوند کې د سیوی ها ته اوس مونږ بیا د قندار سارا ته بوزي ول تر باندې بیا ځم ته شرشاتي یاري ورته توبه ته تیاري ورته نه نه نه ودا دې د خپل خبرې دي پرې خان دغه ما او تا بلش په دې باندې غپ لګو کنه ها پرې خان به چې تر اوسه ما کور راغلم ته چې زه به واپس یو اوس که زه ځم هغه نه دوی اخره یخې راتی بابا ستا په مخه ښه مونږ به دلته یو هلته پیسې راسته وه ځکه عجت دي سړی نو دی په غلامۍ کې عجت سي وو ها جی ها څه شی ها جی یس سر ها د غیرت خبره نو هغه ورته توبه مونږ خو هغه هولی لینډ ته ځکه نه ځو چې هلته جنګیالي خلک استوګن دي څوک دي تاسو جنګیالی لفظ وایي جنګیالی خلک استوګن دي ټوپک ما چلته ټوپکیان دي صحیح نو مختلف قبایلو لکه آرامی فلسطی مدیانی کنعانی امالقه دا مختلف قبایلو دا ټول جنګیان هغوی ورته ووي مونږ خو هلته ځکه نه ځو ورتلو سره بس مرګ دی خو چې ورشو نو هغوی ممړی نو دوه کسان د موسی علیه السلام ملګرو شو ډېر پاکان خلک وو د یو نومو یوشع او د بل نومو کالب نو یوشع کالب هغوی پاڅېدل او دې قوم ته یو تقریر وکړو چې دا تاسو څه بزدل خلک یې کاوړ خلکو د بېغیرتۍ خبرې کوئ غیرت ځان کې پیدا کوي دا د الله حکم دی تاسو همت وکړئ چې الله پکې برکت واچوي فارسی کې وایي از بنده حرکت واس خداون برکت بنده دې حرکت وکړي نو خدای او برکت مونږ نه مونږ به حرکت نه کوو تاسو برکت راغوه نو داسې الله تعالی کوي نه خدای قانون خلاف ده خدای وایي ته به حرکت کوې نو برکت درسو صحیح نو ورته وایي تاسو حرکت وکړي الله او برکت درکې کامیابی به درکې خدای بالکل تیار نه موسی علیه السلام ته یک خامخا دې نظر تر شي هزار اور دې غن تر بوله یوشع پیغمبر دې موسی علیه السلام بل نوم دې کالب نو موسی علیه السلام سوره مائده کې واقعا دا هغه وی چې رب انی لا املک الا نفسی و اخی خدای دې ما خو په خپل ځان واسطه په دې رول واسطه په ځان واسطه او په دې رول واسطه په خپل ځان زور کې دي نو الله تعالی ورته ځخه اوس وی دا څه چې هولی لین ته دای نه دي نو وای خپل دې آباد خار نه وباسه د دې په دې ولې په بنگلو باندې نه کړ دې چې پر غونیا نه پاتې شي دي دې کې به اوسېږي یو کنډیشن به چلیږي ځکه خو د حکومت بنگلې څه شو د حکومت بنگلې و ارګو ورته نه دلته به نه اوسي سینا ډلر ته به وځي چرته به وځي سینا یې ډلر ته بولا نو موسی علیه السلام ورته الته تاسو نه ځي نو دلته خدای وایي چې نو پاتې کیږي راځي ډریم ځای دې صحیح نو سارا یې سینا ته بولتل دا د دې لپاره یو جانب ته ابتلا وا څه شی وا چې د سړي ایکسپیکټیشن ډیر وي او بوی د پسارا باندې صحیح چې ایکسپیکټیشن دی چې د بشره ټن کې پاتې کیږي چرته پاس کې چرته ټن کې او بوی دې قندار کې د هټ جوړ جوړ مارتا چې په بابا او دلته جوړ مارتا نو دا به بیا وي یا به نه دا خو به څه ده مړې په ما وایي نه شرټ ټن کې وایو هلټن کې وایو کانټیننټل کې وایو دا خو راوستم په جمعه ته اخته نو ورته وی زی بسارا نو سارا ته بوتلل اوس بیا هم یو طرف ته الله تعالی په ابتلا کولا خو بل طرف ته ضروری اور ته کوم ته پرووای کړ په سارا کې هیڅ شی اویلیبل نو سخت ګرمي و د جون جولای موسم کې و نو سارا قسم اور وی نو الله تعالی په دای باندې کلاوډ برا اوستر و ظللنا علیکم الغمام الله تعالی قران کریم کې سوره فرمای چې ما تاسو باندې بشټ پلس شه وریا پس څنګه به ګرمي جوړه دا نور بل کې زړه لګیدل کې اے چې ګرمي و جوړه دا یو نس بجه نو الله وکلا اوس کرا اوسه صحیح نو درو سره ورو وجو پوری بګرمي وا نو کلاود به ساتلې وي چې درو سره ورو بجه بجه ګرمي کو واټو باندې کړي کما شو نو کلاود به درک یوا ګیم قرات ورته ضرورت نو الله تعالی ولا بے محنت من او سلوا ورکل صحیح ولا ورکل من او سلوا کرک پشمک شیرینی صحیح انو شيري ور اوتو د کاربوهایډریټس لپاره څنګه بدن ته ضرورت صحیح او کویل ها کارک دا ور اوتو سره لپاره واشه په کار ورته پروتین په کار دی اجي پند ور دا وکړ په خه دا دلته کو چاینا سرول نه وی ډیر شي پکې نو پروتین دا په واشه کې او کاربوهایډریټ دا پسویرسکی او دا دوار انسانی بدن ضرورت دا دوار انسانی بدن تا در که اصلا یه واده پروتین خوری نومی بدن بانی بیماری رو یا که واده کاربو هیدریت خوری نومی بدن بانی دکت ابراهیم علیه السلام چکلا مکی موزمه کلا حضرت حاجرہ و حضرت اسماعیل علیہ تپری خودی سمود بعد پتہ لگو لگو حاجرہ وفات سے ہوا حضرت حاجرہ وفات سے ہوا اور اسماعیل وعدہ کرو خکور کی نو صرف شدہ ہوا صرف شدہ ہوا نو ابراہیم علیہ السلام تپوستے ہو کہ وے جون مسنگتی وے ڈیڑ وے پتکلیف جون دے کل اوجی ہو کل یہ وقت بڑھا ہو صحیح کہ خدا حمد ادا نہ کر پیغمبر تا خدا شان دیر نہ مناسب کر لہذا آگا پاسے دا او ورطے چی اسماعیل راشی نو ورطوائے چی او بڑا را غلو آگوی چی دروازے چوکٹ تے بدل کر اسماعیل چی واپس را گئے خد ورطے تخصور دیو شی را غلے نے واپس یو ناشنا بڑا را غلو وی سنگا خلیے با وی ہوئیے دس دس او یا خوی بابا ہو وی سو خبری اترے وی ماتے خدا ہونے چی سزا غپ لارے وی بس تا تا پوچھو کم اور تیغا نشتا وی بیارا تا پوچھو کم جوان بسنگا تیری گئے مور تو حقیقت ہوئی چی بس سن جوان دے وہ کلا وجی ناسی وہ کلا سو خلو نوی بس فوراں پاسی دا وہ ماتے ہوئی چی اسماعیل راشی ورطا ہے چی دا چوکٹ بدل گا نو بس اسماعیل علیہ السلام پر یو منٹ سوچو نکو وی انتی طالق ان تمہا طلاق اکلے صحیح تمہا سکے طلاق نکلے خوزا دا رکور چوکٹ دے خوزا سشیر دا رکور تاسم چوکٹ وائی چوکٹ من لوگ وائی نو بس طلاق کرتا نبیائے دغه قبیله جرهم چې کوم مکه معظمه کې د یمن نه راغلی او آباد شوی وه صحیح نو د هغې د سردار لورې نکاح کړه هغې د سردار لورې نکاح کړه نو چې هغې نکاح کړه څه زمانه بعد ابراهیم علیه السلام بیا راغی نو بیا اسماعیل علیه الصلاة والسلام نو نو د دې نه بیبي نه تپوس وکړو ورته اسماعیل بیا خو چې ښکار ته تللی اسماعیل علیه السلام ډېر ښکاري سړی و بیا خو ښکار ته تللی یا خو سوره دی ډېری په سهاراو کې ښکارونه کوي نو ورته وی ژوند مو څنګه تیریږي ژوند مو څنګه تیریږي نو هغې ورته بس چې هغه ښکار وکړي نو هغه غوښې وچې کړو هغه غوښې وکړو هغه وچې کړو او بلوچستان کښې ورته لاندې وی څه وی ورته لاندې پېژنې که نه تاسو هم لاندې بولې ها نه نو یې بس هغې نه لاندې جوړه کړو نو هغه لاندې خورو او دغه جرکې دنې وړې او وی دغه زمزم اوبه ورته رسوو هغه لاندې غوښې خورو انو چې هغه وی دغه د لاندې غوښې خورو نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی بارک الله لهم فی لحومهم خدای دې ولو غوښو کې برکت واچوي وی نور وی بس دغه اوبه څښو د زمزم وی بارک الله لهم فی مائهم خدای دې ولو د اوبو کې برکت واچوي خدای دې ولو د اوبو کې برکت نو مکې معظمې ته چې لاړ شي دوه سیزونه ډېر وافر مقدار کې میلاوېږي یو غوښې ښه وافر مقدار کې میلاوېږي او یو اوبه په ډېر وافر مقدار کې میلاوېږي زمزم د ختمېدو شی نه دی فرجانه دا خو دې خبرې ډېر خوند وکړي که څنګه د ده څه شی یاد کړه دا کوم سړی چې یو لفظ واوري یو خبره او بیا ځان په خندا کښې نه شي کنټرول هغې شا ته څه کیسه ولاړه نه کیسه به سبق نه بعد نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چونکې هغې بیبي ذکر د غوښو د اوبو وکړه ابراهیم دعا وکړه او الله قبول کړه وی که څه نور څه ورسره هم ذکر کړی وی او هغوی تاویل یې بلوې لکه د غنم اوړه نو ابراهیم به هغې ته هم دعا کړې وه نو مکه مزمه په غنمو باندې ډکوه اوړو به غنم به پیدا کول ډېر څه خو بس دوه سیزونه ووې بس دوه شوینه په کښې وافر مقدار سره پیدا کېږي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث کښې وفرمایل چې د مکې معظمې د مکې معظمه هوا او موسم دا دی چې که هلته یو سړی ټول کال غوښې خوري او زمزم ورسره څکي زمزم نو دا د ده لپاره مضر نه دي په نسبت سره یو بل ښار ته که په بل ښار کښې څوک دا معمول جوړ کړي هغه د دو سو بیمارو شکار کېږي چې صرف غوښې خوري او اوبه ورسره څکي دغه د دو سو بیمارو شکار کېږي د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د دعا د وجې د مکې معظمې موسم د مکې معظمې موسم او کلایمیټ په غوښو او د زمزم د اوبو د وجې هغه بیمارۍ نه پیدا کوي بلکې الټه صحت ورکوي څه ورکوي صحت ورکوي انشاءالله چې حج لاړ شي دې کړې ده نو بیا ورته تش غوښه کړو حجباري ته نه دی راغله نو دا سلامت به هم وي را سره تر اوسه څوک څوک پاتې دي حیات وتلی دی فریدت ته هم بسم الله کوه خدای یادوه عظم کوه شیرشاہ گورا بادشاہ دے او دے خوب آغا قاری سے سرت لے ان آغا پسی بیٹھ رہا میں کہو لے اگر ادھا معلم ہوں پس کو سر رہا میں کہو لے اگر یہ لپری کو لے چکوری پر وال گو او کہا دا غریب بان چوکار بدل گو الله اكبر. نظام منو سلوا ورته ملو شو خوراک د پاره. نمبر 3 اوبو ولا پکارو شو ولا پکارو اوبو ولا پکارو نو چې اوس اوبو ولا پکارو نو موسی علیه الصلاه والسلام ته الله تعالی دا مخامت راک پروت دی دی راک له دا اصحاب را خلاصه کا نو دوی دور استبلی وی دی ګوره یو فاونټین نو اوبو بم نس کړي یو بل ډیر خوشو صحیح اوس فرعون سو غر کېده په سمندرې پورې کو نو دی ورته موږ ټول په یو لار دسو دارې قبیله ځان ځان لفري وی په کار ده نو موسی علیه الصلاه والسلام ته الله تعالی وره سمندر نو دور اسلاری ور جوړه چیر قبیله خپل خپل لار باندې نو ته مې موږ له دولس نهرونه پکار دي نو د یو رات نه الله تعالی دولس فاونټینز پیدا کړ دولس چینه پیدا کړې او هغه رات تر اوسه پروت ته هغه لینا پکې ښکاري صحیح نو دوی دلته کې عمر تیر که سلویخ کالا سوره سلویخ کالا په سلویخ تو کالو کې د دوی هغه خلک چې په غلامۍ کې ایڈجسٹ پاتې وو هغه خو رحلت وکړه یو سلویخ کالا چې سړی لاړ شي نو ډېر شو کالو سارا کړه او چې سلویخ کالا پېنوټ کې شي بیا کوم ځای بس دزمه کې دن نه نو نو ټول مړ شو او نوی نسل هغه په آزاده فضا کې لوی شو دا ولید نوی نسل چې کوم سارا کې پیدا شو هغه په آزاده پیدا کې باندې خو دې چې حکومت نو دې چې سلطنت نو په هغه آزاد دی چې هغه آزاد شو نو آزاد بندا چې چا ډیولپمنت او گروث آزاد شوی به غلامی نه برداشت کړي برداشت کړي نو هغه چرته برداشت کړي اوس مونږه برداشت ته کوم په غلامی کې ایڈجسٹ شو کنه شو ایڈجسٹ او زموږ پلاران نکانو هغه ته برداشت کړو وای بریټیش لري برداشت کړ نیکل برداشت رشیا نه برداشت کړ صحیح اوس مونږ له برداشت کړی زکه ایڈجسٹ شو کړه صحیح دی عیاشه ژوند سره ایڈجسٹ شو اللہ موئی کی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی اگوئی دا فطرت دا مقصدنو نگہبان بھی یا کوہستانی سڑے یا صحرائی سڑے ذکر چی دے پا نیچرل فضا کی ڈیولپ کی گی دے دا سمپل او دا سادت بن عادتی دے مشکلات فیس کو لشی کیسے کو لشی؟ مشکلات فیس کو لشی دے ایئر کنڈیشن او دا ہیٹر تربیت شو دا خلق او چی او دا سمات لہم پا موٹر کی او سمات نم سڑے سکی دی پا موٹر کی دی اس دن پیدل مزل کی گی دیا دیکھو چھے تواف ہوں لیکن بس درین چکر کی دیا پیٹو رہا پڑھتی دی کلیہ پڑھتی آئی جیر غنی اب دلتر امریکی نے تمہیں سو رہا درشن بس وہی تواف لانی مو نہیں کرے چیزا پیراؤ پڑھتی دی نا نا اس زمان کو بالکل نہیں کی نا زمان چھلی نہیں سی نا نا دل چھلی نہیں سی اینی ہاو نوس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او ہارون علیہ السلام دا خدوار صحرا کی وفات شو داغ پا جوان خدوی لارم نلی ہولی لینڈ تا خود آغن بعد نبوت حوالا شو یوشع ابن نون تا چا تا یوشع ابن نون تا اس دا خود نوی نسل دی ولک شو یوشع علیہ السلام غیتا پیغام ورکی زبق پل زمکی تا ایوی تیتا دغه دا ریزرویشن نو چې نن نن ته خلک دي جنگیان دي ټوپک مار دي مړمو کی بي زبا ناغراغه هولی لینڈ ته حکومت خو قائم نه کړی شو خو البته یو سیستم یې قائم کړ څه شی قائم کړ هغه سیستم یې دا و چې د دینی امورو د نگرانۍ لپاره قاضیان مقرر کړ دینی امورو نگرانۍ لپاره د هرې قبیلې لپاره قاضی مقرر کړ اور دنیاوی امورو دا نگرانہ دا پارے والیان مقرر کرو دا ہر قبیلی با خپل والیو ہر قبیلی با خپل والیو نو کم زیبا فیصلہ نہ قاضی اکریشوا نہ با والی اکریشوا نو فائنل اتاتی و یوشع ابن نون سپریم کورٹ سو کو یوشع ابن نون نو سمودا خدا بنی اسرائیل دین سره کمیټه دی د یوشع ابن نون نه بعد یو بل پیغمبر ورته الله تعالی راولېږه دا هغه نامه ده سمویل څه شی سمویل اس اے ام او ای ال سمویل عربی کو تو شنوین بھائی سوری لیکن پرونسیشن جبوں کی بدلی یا بدلی ہے. بنی اسرائیل رو رو تو دینی کمیٹمنٹ نہ لڑے کے دل لڑے کے دل لڑے کے دل دیا پکی بد اخلاقی شروع شوا نو اللہ تعالی پدائی بانی یو سڑے مقرر کر یو سڑے سے مقرر کر یو حکمران پہ اٹیک کر یو حکمران پہ اٹیک کر جالوت دا غنا مادا سشے نام آدھا جالوت پنیو ٹیسٹمنٹ کے اغتبی گولایت سوئی ورطا گولایت جی او ایل اے وائی اے ٹی گولایت اب قرآن کریم ورطا ہوئی جالوت نا جالوت کافر ہو نو جالوت پدوی آگئے اگا تالوت تے اگا تالوت تے تالوت قرآن ورطا تالوت ہوئی او نیو ٹیسٹمنٹ ورطا ہوئی سال ایس اے یو ایل سال نو جالوت پا دی اٹیکو کو اح توبہ بیڑے ورغر کرا تباہی ورغر آستا پا لکنو خلق تی مکر اور نور قیدیان کر بنی اسرائیل قیدیان کر دوی رالل دی اقبل پیغمبر تا سمویل تا دیرنگو دباد چاہ تا سمویل تا نو ورتے ہوئے چمنگ اقبل ذمہ داری ندر پورا کریں پر ڈیفنس مړه به کښې لري پر ډیفنس نه حالانکه دا ډیفنس کول دا د سړي حق نه دی دا د سړي فرض دی یعنی یو سړی چې بل سړی پې راغی او مړی یې ادیا نو لاس خپو نه کړی زه ښځه نو مړ مې که نه نو که دی مړ شي نو ګناهګار دی ځکه سیلف ډیفنس دا د ده فریضه ده دی فریضه نه ادا کوي دا د ده څه دا د فریضه ده دی فریضه نه ادا کوي نو دی خپله فریضه نه وه ادا کړې د ډیفنس لہذا اللہ تعالیٰ والا جادو شکر کی دغه سزا ورکړه ډېر مودا نو دوی پیغمبر ته راغلل وی اوس مونږ ته احساس وشو چې مونږ فریضه نه ده ادا کړې خو ډېر آیت درست آیت ډېر آیت درست آیت وی هر کې دانا کونت کونت نادان سوچ کرتی ہے کہ هر کې دانا کونت کونت نادان ولیکن بعض خرابی ہے بسیار نډر خوشیر کہ هر کې دانا کونت کونت نا عقل مند سړی چې څه کار کوي بے عقل سړی یې ام کوي خو عقل مند یې په ټایم کوي او بے عقل سړی د ټایم نه ډېر لیټ کوي بیا بلا تباہی شوي بیا څه شي بلا ډېره بربادي شوي د بربادۍ نه بعد هغه هغه کار کوي چې کوم بنادان په دانا و په ټایم باندې کو نو اوس بنی اسرائیل نه نادانی وشوه ډیفنس یې نه وکړ نو بلا تباہی وشوه نو احساس ورته وشو ډېر آیت درست آیت نو سموویل ته وویل چې اوس موږ دپاره کته یو امیر او خلیفہ مقرر کی یو امیر او خلیفہ را مقرر کی مونږ د هغه په مشرای کې د خپل حقوقو د پاره جنگ کول غواړو د ری ظالم حکمران سره جنگ یې دل غواړو سورہ بقرہ کې واقع تفصیلی ذکر ده قال ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا استاد د پاره الله د تالوت انتخاب کړی دی چاته انګریزی کې سوی سال اس اے یو ایل نو دوی اعتراض کړم به د تالوت په سلیکشن باندې انا کې سلیکشن چا کړو الله کړو خدا ارګومنټیټیو خلک دی پارشه کې هغه خدای ته ما ګمښ وو نو ورته ان یکون له الملك علینا ونحن احق بالملك منه ولم يوت سعة من المال ممكن مال دار مال دار حلق موجود دي مليونير او بليونيرز او هغه اخو یو څو ګډې بیزی دي هغه په دې غره کې سره صحیح چوپان دی څه شی دی چوپان دی نو وی دا استحقاق خو زمونږ کې بادشاه مونږ ته څوک مقرر شي هغه چوپان یې مونږ باندې بادشاه کړ نو پیغمبر ورته وایي چې ان الله زاده بسطه فی العلم والجسم چې الله تعالی هغه له علمي صلاحیت او دماغي صلاحیت ډېر ورکړلی هغه له څه ورکړي علمی صلاحیت او دماغی صلاحیت نو خلق وی چې الله تعالی یا شریعت اسلامی ترجیح ورکی علمیت لا څه شی ورکی علمیت او عمل لا او دنیا خلق هغه ترجیح ورکی پراپرٹی لا او مالیت لا اسړي مالدار څه لري زمون پنځ باندې ترجیح سبب څه شی مالداری د شریعت پنځ باندې ترجیح علم او عمل څه شی علم او عمل نو ته د الله تعالی د علم او عمل دوی ترقی ورکړي نو طالوت علیہ الصلات والسلام مشرے کے دے دریسوا دیار لکسان ابن عباس فرمائی حضرت اصحاب بدر دا بدر دا اصحاب و صورت اداد کیو دریسوا دیار لکس نو دمر لشکر طالوت علیہ الصلات والسلام سر ورگے او پا دیکی یو ینگ مینو اغم سولجرو داود علیہ الصلات والسلام ینگ مینو سوک داود طالوت یو اعلان ہو کر حکمران چی خلق انسپائر کئی نو سخاص انام مقرر کی سو کی اعلان جنگ کی سو کی یو خاص انام مقرر کی چکر چا دا حمت کو او دا کے لئے فتح را ناغل او بیادا شیور کو نو طالوت ہوئے وی کچا جالوت دائریک مر کر سو کی مر کر گولائے کدے دائریک مر کی چلو ظلم نشانی دا نظب حکومت و مغتا ہینڈ اوور کوم او خپل نور باغتا پنکا کوم صحیح یعنی خپل فرزندے کی بیعت نور چاہتا پنکا کوم سشے فرزندے کی خپل فرزندے کی بیعت لب او حکومت باغتا اور کوم داود علیہ السلام ینگ تی نیجر ہو سشے ہو ینگ تی نیجر ہو دیر زبردست نشانہ باز سشے ہو دیر زبردست نشانہ باز نو بس بڑا کچھ میدان تا ورغے نو بس گولایا تے دان تے ٹارگٹ صحیح امر گڑ پھر گوڑے ورتا چھ دیکھو دل رخصت کر صحیح نو بس چھ او گڑ بیٹھو نو گڑ سرے والی جو نو بس یہ قوال تے نو خلق ہمند والا لشکر سو کر لشکر ہمند بس ہو خلقت مشی اعصاب مات سی صحیح اللہ تعالی فرمائے وقتل داؤد جالوتا واتاه الله الملك داؤد علیہ السلام جالوت ہلاک اللہ تعالی ور تے بادشاہی ور کر نو داود علیہ الصلات والسلام دے بادشاہ شو دا تالوت زمانہ وا دا یو زر شل قبل مسیح نا تر یو زر سنور قبل مسیح پورے شپارس کالا سورہ کالا شو دا مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ الصلات والسلام نا یو زر شل کالا اڑان دے تر یو زر سنور کالا زکالتا ہو بیا عدد کمی گی او داود علیہ السلام دے بادشاہ سے پیو در سلور کی تر نسوا پینزش پیتا پورے نسوا پینزش پیتا پورے نو تقریبا ندرش کہا 39 years داود علیہ السلام بادشاہ پاتے شا 39 years دنسوا پینزش پیتنا تر نسوا شپگش پورے سلیمان علیہ السلام بادشاہ پاتے شا سورہ نسوا شپگیش نا تر نسوا پینزش پیتا پوری دام ندرش کالش پلار او زوی دوارو یو مدت حکومت کرے ندرش کالا او ندرش کالا خود سلیمان علیہ السلام نا بعد بنی اسرائیلو کی بیا دنیا پر استرالا حتی چه دغل تا بت پرست خلق اسی دل داغی رسمونه تول خبل کرد تا مشرکان رسمونه تول خبل کرد داغی کلچر دامینن تو دین سورو کاغا لکه مونگ بانه اسی دامینن کلچر اثار کرده ری مونگ تول کم کار کرو چه سوک دی سکی لکه تا انسانی کم زوری ده لہذا دا ریاست دا پا دو حصو کی تقسیم شد شمالی فلسطین او مشرقی اردن دے بانے یو حکومت قائم شو اگے تے وی اسرائیلیہ صحیح وردہ ہم اللہ کہتا اسرائیلیہ او ردے کیپٹلو سامرا او سمجھتا سامرا او پا جنوبی فلسطین او دا ادوم علاقہ بانے ذیم حکومت قائم شو اگے تے وی یہودیہ تاڑم بے مملکت سو اسرائیلیہ اغم بھی یہودیان حکومت ہو دویم حکومت سو یہودیہ او دے دار الخلافا یا کیپیٹلو یروشلم اسرائیلی ریاست بادشاہ کیوں اسرائیلی ریاست بادشاہ اغا دیو مشرک شہزاد گئے سر دیو مشرک بادشاہ دلور سر ہے نکاو کو او پشرک کے مبتلا شد دغه وخت دوی ته پیغمبر لیږل شو الیاس علیه الصلاة والسلام. هغه چې کله د بت پرستۍ نه منع کول دی نو دی یې د قتل سازش وکړه. نو غریب وتښتېد غرو ته او توره پوره تلا توره پوره تلا. یو بل پیغمبر الله راولېږه د هغه نامه حضرت میکایا علیه السلام. هغې جیل کې واچو یو بل پیغمبر د زکریا په نامه د مشهور زکریا نه چې کوم قرآن کې ذکر دی بل زکریا د نامه دی هغې په کاڼو ویشته او شهید کړ. لهذا د خدای غضب یو وار دی باندې بیا نادر شو د اشوریانو شکل کې. اشوریان ډېر جنګیالي خلک وو. یو بل پیغمبر ورته الله راولېږه عاموس. یو بل یې راولېږه ورته حوزه. څه شی حوزه؟ ها جی او اس ای حوزه دا سپینیش نو. په اووه سوه یوویشت کې د اشوریانو د اسرائیلي دارالحکومت فتح کړ سامورا. اووه ویشت زره یهودیان یې قید کړل او په زرګونو یې قتل کړل. دا خو د اسرائیلي مملکت واقع وه. دوی مملکت یهودیه هغې د خدای پیغمبر حضرت یرمیا دا د خټو په یو کوی کې دننه ور واچو قید کړ د چکنو ډکو. تا چې کړی وای خټې حضرت یحیا علیه الصلاة والسلام د خپل محبوبې په حکم باندې قتل کړ سری ورکت کړ زبې کړ. قبر یې دی دمشق چرته دمشق دمشق دا اموي جامع مسجد دی غټ جامع مسجد چرته تاسو به په دې ټیم یې کتلی ډېر لویه دنیا ده. صحیح عبدالملک ابن مروان ابن الحکم جوړ کړ چا جوړ کړ؟ مروان ابن الحکم. ډېر لوی مسجد دی او په سایډ ورسره د عیسایانو چرچ هم دی غټ. نیکو حضرت یحیی علیه الصلاة والسلام قبر د دغې جامع مسجد په ستانه کې دننه دی هلته په دا میاشت کې دی داسې یو دیوال دی چاپېره دی حضرت یحیی شریف او د عیسی علیه الصلاة والسلام د قتلولو لپاره د روم د حکمران نه د قتل اجازتنامه حاصله کړه. د دوی د اختر ورځ وه بادشاہ ریفرینڈم وکړ څه وکړ؟ ریفرینڈم یې وکړ خلکو نه یې تپوس وکړ وی دوه کسان دي یو عیسا یو دویم کس د هغه نامه وه برا. د هغه نامه وه برا. وی دې کې کوم یو کس رها کړ؟ برا که عیسا؟ برا که عیسا؟ نو ټول قوم وی برا ذکر عیسا دا قومی غدار دی معاذ الله. عیسا یو څوک دا قومی غدار دی. بار صورت الله تعالی په دې باندې رستو بل حکمران مسلط کو د بابل نه راغی. داغه نامه د بخت نصر. څه نامه یې ده؟ بخت نصر. نو نن بڑے فساد چیو کو اللہ کی جادو مسلط کو دیم فساد چیو کو اللہ پہ مفتی نصر مسلط کو دا خبر بیا ساتئی مصبنا بلرز نلا بلرز انشاءاللہ کم زے تمپا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران زي ما الله بذكرنا بالقران ما نسينا وعلم ما منه ما جاءنا وسبحانه وتعالى وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. شيخ شاه تبختنوتي اوكي وآت ذا القربى او ورك وذا القربى رشتدار تا حقه حق باغ من ديتيل ويلو والمسكين مسكين تا وابن السبيل مسافر تا ولا تبذر تبذيرا. بيزايا مصرف مكوا. تبذير مانا بيزايا مصرف كول. تبذير مانا بيزايا مصرف كول. نو ده بيزايا مصرف كولو دوا كنديشن دي. يعني دو كنديشن سره دا بيزايا مصرف ته. نمبر اول چه پا غیر شرعی لارا کے یو پیسا ہم لگی یو ڈالر ہم لگی دا بیزای مصرف تے چه شریعت کمشے ناروا کرے دے او تاغے کی یو ڈالر ہم لگے دا سوشے دے دا تبذیر دے صحیح او دویم چه پا شرعی مصرف کے لگے خو پا دا سے انداز سے زان لبیا محتاج کے نی نو دے تبذیر ہوئی ان المبذرين تاکہ سرا تبذیر کو ان کے بے ضائع مصرف کو ان کے کانو اخوان الشیاطین دادرون دا شیطانانو وکان الشیطانو اد شیطان دے ربی دے پروردگار پل دے پارا کفورا دیر نمن ان کے ڈس اوبیڈین کفور مانا ڈس اوبیڈین خو نار صرف نار دے ایکسٹریملی ڈس اوبیڈین صحیح کفور مانا extremely دیر انتہا پسندانہ طریقے سے disobedient صحیح نتیجہ دار ہوا تھا چھ اخوان الشیاطین یعنی جس چاہتا اللہ تعالیٰ دا شیاطین رونا ہوئے اغام نو بیا کفور دینا اغام disobedient زمرہ کے registered شو اس کرشتدار اگدر نا help اگوختا تعاون اگوختا نا حکم خدا رہے چھ ورسرہ ہیلپ وکا چھ جین ون دے نہ ہیلپ ورسرا وکا بازر رشتہ دار خود دیتا ناس کی اغوائی چھ بس دا رشتہ دار سے دی چھ دا ٹھول مارا دا کی دے دے دا سے کی نہیں صحیح نو بعض وقت بتانا ہیلپ وکواڑی جین ون با امی ستا زلب ہم دا قواڑی چھ ورسرا میں ہیلپ وکڑے خوستا ہم وست نہ رسی ستا ہم وست نہ رسی نداغی اللہ تعالیٰ فیصلہ کئی وَإِمَّا تُورِزَنَّ عَنْهُمْ أَوْ كَتَمَخْتَاوِ دَدُوِنَا اعراض کے دوینا سنگا اعراض کے یعنی تا تا رشتہ دار اپروچ ہو چھ ماں سر سا ہیلپ ہو کاؤ تا پوئیو میں چھ دے لے ہیلپ مستحق دے خستا وس نرسی نو مجبوری دے چھ دا خبر با اگنور کے نو مجبوری دے سبا کے دا خبر با اگنور کے نو دیتا وہ اعراض وَإِمَّا تُورِزَنْ لَغَنُمْ أَكْتُدُوِنَ اعراض کے مَخَرَوِ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ فاللہ تعالیٰ وہ یو دا سے مخڑو اللی چھ دا گا کیسم جین ون دے استا وسم شتا خوچ دا میں ہیل پا گستا میں مخ دلیتا ہوں کہ زلزم اکور دانا اللہ تعالیٰ وہ پسے ہوئے وَإِمَّا تُورِزَنْ لَغَنُمْ أَكْتُدُوِنَ مَخَرَوِ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ دا طلب دا رحمت دا پروردگار خپل یعنی سم مقصد تلٹے چھے اللہ تعالیٰ ما سر اسے میرا بانیو کی نظب دو سر ہم ہیلپ ہوگم ابتغاء رحمت من ربکا پدے اساس چھتا طلب رحمت دا پروردگار پل ترجوا چھتا دا آگے ایکسپیکٹیشن او امید لرے یعنی ستا امید ستا چھے ما سر انویسمنٹ کرے دے اگر بس پیسے ہوگا ٹیمی آش بعد کہ بدی سری سر ہیلپ کوم صحیح یا مثلا شیر شاہ دے اگر ہوئے چھے اس خود ماوس نرسی گاڑی نے دوستی لس پین دلس کدا خرص شو انشاءاللہ دا گٹا کئی نو کدا گٹا کئی نو بیا فرید جان سر ہیلپ کون صحیح شیر شاہ خدا با مخلصانہ ہی خان سنگا بھئی مخلصانہ بھئی فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَاَيَدُوِتَا قولا میسورا خبرا دیر آسان شو خبرا یعنی دا سے ورتوایا چھے انشاءاللہ خدای بخیر کی اس خوز مالو انہیں لاس تنگ دے انشاءاللہ تبی فکر شاہ تبی فکر شاہ میاش نیما کے زما پیسے ڈاکن کی انشاءاللہ بیتا سرا ہیلپ کون وَلَا تَجْعَلِ يَدَكَ أَمْتَرَ لَاس پر دے مغلولتن تڑل شوی لا غنقے کا سٹھ بلتا دا محاورہ دا فیزیکل مراد نہ دے دا تمثیل دے تشبیہ دا دا سلا لگا دا منگو تن کی چھ سوک جیب کے لاس نہ چاہی بلکل خرچ پہ نکی گی دا منگو دا جیب کے لڑم ناستے دا جیب کس رے لڑم ناستے نو کہ جیب کی جنبے لڑم ناستے سلے لاس ورکا تکی نو آگے ٹک ورکی نو لدے وجہ بس دا جیب تا لاس نو ورکا تک گئی من ګور دې جيب کې لړم ناشته عرب وای د الله سره تړ دي د الله سره ولا تجعل يدك امغ زوال بل دي مغلوله تړل شوي لا غنقك سقبلتا ولا تبسط نداس چړو اس نخاج کې ولا تبسطها امغ پران زلا بل دي كل البسط مکمل پران استو زرا فتقعدا غني کې بنت ملوم الملامت شوي مخصور الحسرت ویل شوي متو سي وسړي اغزان دمر سخي جوړ کی چې دې جک کملا پر ادا تولا او دا تولا اور له کورس پر تی دی هم راړم صحیح نو دې ته وای تبسط ها کل البس چې دا فکر ورته نشتا زوم حاجت در زمام شوه دا زمام بچی دی زمام ضرورت دي صحیح نو کې یو سړی دغه صدا مال ورک خلکو دا نو نتیجه به صحیح ملومن محصورا د ملوم معنا دې په بزان په خپلم لیټر ملامت وي خلک به ملامت وي در ځان حاتم پای جوړ کړو تاسو وی بیا خلک کنه او محصورا خلک به داسې حسرت کوي خدای دې رسول کړو خو بس د پلاس نه نیسو نه چي دې ته محصور ان ربک یقینا ربا یبسط الرزق فراخی کلا وی رزق لمنا چاہتا یا شعاو چی دیو غواری و یق دیو اتنگی رزقا چاہتا چی دیو غواری انہو تاکی سرطا اللہ کانا پی عبادی دی پا بندگان اقپلو بانے خبیران خبر لر ان کے بصیران اواج کا ان کے نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی چالا میں رزق فراخ کر دے ز خبر لرم چی دے پیسے کم زائے لگئی ازی واج کوم چی دے خیر پزائے کس مر پیسے لگئی ولا تقتلوا اولادكم مقتلوا اولاد بل خشيه املاق ان يرد فقر او دخوارينا املاق معنا فقر ده يرد فقر او دخوارينا نحن نرزقهم من رزق وركو دويتا واياكم او تاسا ان قتلهم تاكيك فر قتل دوي كان خطا كبيرا دا دير لو گناه دي نو دوي قتلول دا لو گناه دي ان دغلت يو اهم مساله وليكا نمبر اول چې په عمومي حالاتو کې واده کول د دې حیثیت شرعاً سره نو په نارمل حالاتو کې چې سړی افورد کولی شي فزیکلی او فاینانشلی خو لبیډو او شهوت د دې کنټرول کې دی شهوت کنټرول کې دی هغه ورته کړی نه دی نو بیا واده کول سنت دی واده کول سری سنت دی کلبیډو شاوت په دور غالب شو چې خطر د زناکاری به کیږي یا ځان نشي کنټرول کوله نو بیا ورلا وعده کول واجب دی که فزیکلی دی ډاوټ لري څنګه فزیکلی شوبه لري چې شاید ته زبر تقاضی د وعده پوره نه کړ نو وعده کول ولا مکروه دی وعده کول ولا مکروه دی او که فزیکلی دی شور دی که ڈاکٹر ویلی جرا تا صحیح نو بیا وعده کول والله حرام دی صحیح فینانشلی که یو سړی کمزور دی نو وعده کول ولې یو ډس لایک پریکټس دی ینه پسندیدہ عمل نه دی ځان باندې اور برډن ځان اور برډن کوي څه کوي تر بار ځان لاندې کوي خو کې وی کنه جائز دی شاید چې الله ورته احسان وکړي د واده نه بعد بچی پیدا کول دا فرض او واجب نه دی چې خامخا بچی و پیدا کړي صحیح خو بچی پیدا کول یو جائز یا سنت عمل لے یو جائز یا سنت عمل لے بچی نو سور پکار دی نو کسڑے افورڈ کولے شی نو خواہ خیدہ صحیح شوان او کنشی افورڈ کولے نو باید چی احتیاط لری باید چی احتیاط لری دی ځان نو اور برډن کوي، دی معاشره اور برډن کوي، معاشره به اور برډن کوي، ځکه د چا چوټې نشته. دا خو د انسانیت توهین دی بیا. صحیح. نو اوس بله خبره چې ضبط تولید څه شی؟ ضبط تولید یعنی پیدایش کنټرولول د واده نه بعد. صحابو به هم کول خو طریقې بدله وه. آی به عزل کو څه وی کو؟ عزل، عزل معنا ډسچارج آؤټ سایډ. جابر ابن عبد الله فرمای رضی الله تعالی عنہ چې مونږ به عزل کو، فبلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم ينهنا. دا مونږ د عزل خبر پیغمبر علیه السلام ته ورسید چې صحابه عزل کوي چې بچی پیدا نشي، خو پیغمبر علیه السلام مونږ منع نه کړو. د دې کار نه منع نه کړو نو معنا دا چې دا جائز کار وو. بل حدیث کی راضی کنا نازل والقران ينزل. مون به عزل کو او قران به نازل ایدو. معنا دا چې دا پروسیجر روان، یعنی پیغمبر اسلام ته وحی راتلا نو کدا کار حرام وي نو الله تعالی به قران کې تذکرہ کوي دا کار مکه وي، ځکه چې کم کار به دوی کو ناجائز به نو فورن به پیغام راغی چې دوی ته وایي دا کار مکه وي. دو خبره. دریمه خبره، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا صحابہ ته پوسو کو چې مونږه عزل کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا علیکم الا تعزلوا، تاسو باندې سو بال نشتا چې عزل نو کوي، تاسو باندې سو بال نشتا چې عزل نو کوي. نو د دې جملې حاصل دا دی چې نک عزل کوي هم جائز دی کني کوي بیا جائز دی. که عزل کوي هم جائز دی کني کوي هم جائز دی. یو صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وي وی زه جی عزل کوم مخافت ان تلد، د دې یری چې بچی پیدا نشي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا ونه وي دا څه کفر کې داسې ورته نه وي دا خبره نه وکړه ورته، بلکې یو شبہ دا غیر رد وکړ. وی ما من کل الماء یکون الولد، یو خبر ای زین کې وساته چې بچی ته دی ټول وبون نه پیدا کیږي، خو دی سنگل ڈراپ نه پیدا کیږي او سنگل سپرم نه پیدا کیږي. دا سپرم خو ال تپ پ ملینز وی لري او بوک دی یو وق بو کې بلاد سپرم دی کنه وی ها تھاوزنڈز اف سپرم زار دی، خو بچی له سونه پیدا کیږي دیو سپرم نه. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته ما من کل الماء یکون الولد، بچے کو ټول وبون نه پیدا کیږي. دا اصلیت کې مستقبل ول محفوظو چې تابع عزل کړي، یعنی ڈسچارج آؤٹ سائیڈ، لیٹر آن باندې بچے پیدا شوی تبا غنه کې کیو خدای تبا چې داره کم ځای راوستل دي، دغه چې ما ټول عمر عزل کړي دي. نو پیغمبر علیہ السلام ول هغه شوبه ختم کړه. صحیح. چې دا عزل چې سړی کوي کوي نو اوم چې کډرا پریوسی چې یو سنگل ڈراپ هم پریوزی هغې نه هم بچی پیدا کیږي. نو معنا دا ده چې د مستقبل جګړې والا ختمه کړه. خبره ذهن کې راغله. دا خو د ضبط تولید مسله شو. اسقاط حمل دې اهمه مسله ده. اسقاط حمل که فزیکل وجوهات وي څه شی؟ فیزیکل وجوهات د زنانه، نو دا غیر د پاره اسقاط حمل د سلور کالو نه وړاندې جائز دی. د سلور میاشتو نه، سلور میاشتو نه وړاندې جائز دی، ځکه چې هغه پورې پکې لا روح نه راغلی او سلور میاشتو نه بعد بیا حرام دی. بیا نه ټیټو الله سبحانه وتعالی. هر چې دا آیت دی، د دې آیت عبارتا او دلالتا دغه معاملات سره هیڅ تعلق نشته. څه خلک څه غلط طریقې سره دا آیت اپلای کی، نه دا کار ناروا دی. الله تعالی ولا تقتلوا اولادکم، مقتلوي اولاد خشیت املاق، د فقر د وجه. څه د وجه؟ د فقر د وجه. هغه قبا تولید شوی، یعنی چې کومه لور به پیدا شو، د پیدا کېدو نه وړاندې به زنده در ګور کوله، نو قتل له اخر قتل له خبر دین کړه اغا قتل له. هر چې بچې په خېټه د مور کې دی، نو کدی کی روح راغلی اومي څلور میاشتې، او بل چا په جنایت وکړه، بل چا په تعدی وکړه، په دغه زنانه باندې بل چا تعدی وکړه، یعنی گزارې والا ورکه په خېټه باندې، هغه بچې ساقط شو، هغه بچې ساقط شو، نو شریعت کې قتل څه دوی؟ هغه قتل بیا هم نه دی، کني بیا ورته د جانب قصاص کېده دولي کې دلته. کدا په شرعي معنا باندې قتل وې، نو بیا به د جنایت کې څه کېده؟ قصاص کېده. حالانکه د قصاص سره په شریعت کې نشته. ایون دیت هم مکمل نشته، په خون بها سشي، خون بها بلډ منی. لکه بلډ منی په قتل خطا کې هم سل او شان یا داغه قیمت ده، سورہ سل او شان یا داغه قیمت ده. هر چه داده دا زنانه باید تعدی وشو، او بچه هغه مل سا مل غورځید. ها البته که ژوندې غورځید بیا مړ شي، بیا کیس نه دروایس نه، مل غورځید. نو پدې کې غره ده، څه شي ده غره؟ وي ورته شریعت کې لفظ دي سره مده ولي کې غره، او غره 1/10 اف بلډ منی. ها لاس اوشان، نو دا لاس اوشان معنا دا ده چې دا قتل په شرعي معنا نه ده، دې ته قتل ډیفینیشن نه اپلای کیږي. خبره ده کې لاله ولا تقتلوا اولادكم مقتلوا اولاد بالخشيه املاق بفقر دوجي نحن نرزقهم رزق ورکو دویتا وياكم تاستا ان قتلهم تاك فر قتل دوی كان خطا كبيرا دا ډیر لوی ګناه دا ولا تقربوا الزنا اوس بازي خلق اغي د زنا نه پیدا شوی ماشوم بیا قتلی او ژوند حق ولا نور کوي د زنانه پیدا شوی ماشوم بیا قتل حالانکه دغه ماشوم څه جرم شته جرم خو یغه الیجیټیمیټ مور پلار کړی دی صحیح الله تعالی فرمایي که د زنانه پیدا ماشوم قتلوي رستو نو قتلوي ولې خو خبره ده چې وړاندې ځان زنانه بچ کا دا زنا مکوه ولا تقربوا الزنا امن الذکی گئی زنا تا او الله تعالی داونه چې ولا تزنوا زنا مکوي داونه چه زنا الله تعالی وی زنا طرف ته نږدې مو ورځي زنا طرف ته نږدې مو ورځي ځکه نږدې ورغلې ته په دې اراده نه ورغلې خو بس انت شاوت را برنګ یخت شي بیا انسان پر ځان کنټرول نه لري بیا انسان پر ځان دې درنده شي بیا دې بیا داسې حالت کې شي دې داسې وخت کې بیا مرد ته هم تیاری که نه تیار یقین نو الله تعالی فرمایي چې بس کم زیاده احتمال وي هغه طرف ته ورځم ولا تقربوا الزنا امن دیکھے گئے زنا تا انه كان فاحشا تا کہ فر دا زنا دے عقلی اعتبار پر ډیر گندکار وسا اسبیلا او ډیر ناکار دے دلارے پے ډیر ناکار لار دا زنا لار ډیر ناکار لار دا زکا دا خو اول عزت اخلی زنا ول ساخلی عزت اخلی خپلهم ادب لهم اوس زناکار سړی درسه عزت وي تو ځان پخپله بې عزته کړه چې یو ادبي بنده دې ځان کولاو کړه نو ځان پخپله بې عزته نه کړه ها دې خوږی نه دا لذت دی حالانکه دا بې عزتي ده صحیح لذت خو به دا اغست دی صحیح خو ځان خو بې عزته کړه ځکه خپل بدن یې کولاو کړه چاته یو اجنبي بنده ده که نارینه دی او که زنانه ده صحیح نو اول خو عزت په دا ولګي نمبر اول او نمبر دویم دغه زنانه پیدا بچي دا بیا څوک مومن ژوندې نه پرېږدي نو قتل ته مفضي شي دویمه درجه رسي د قتل د انسان او نمبر دریم چې په دې خبره کې کله غیرت انوال شي نو بیا به بچي اکتفا نه کیږي صحیح متعلقه خلق نا غسړی ژوندې پریدي او نا ښځه ژوندې پریدي ته پریدي الله تعالی فرم او بیا چې دا قتل شي نو بیا په دغه ځای باندې سټاپ کیږم نه که سټاپ کی بیا خو یو بدی شروع شي الله تعالی فرمایي د دې ګن لار مکولاو وا د دې بلډ شډ لار مکولاو وا صحیح مذکور الله تعالی بالکل اغه انت د انټرنس نه بهر انت کی ایرو لګو جدا لار باغلا دا رائټ ټرن وک صحیح کوم ځای چې خطرې لار کې روډ بندي اکسیډنټ شوی ناغه دی ابورډ لګو لګا اډیټور وته وي الله تعالی هم ډیټور ورکړه چې کوم طرف سره دنا احتمالي ډیټور کا وخدای پر کا خو اعظم صحیح ولا تقربوا الزنا من ذکے گئے زنا تا الا كان فائشا تاکہ سر تا زنا دے حقلم گندکار وسا اسبیلا اڈیرنا کار لاردا نو گندکار دے عقل ورتا ہوں گند ہوئی عقل ورتا ہوں چہ جچا انسانی خمیر او انسانی فطرت اگر ڈسٹرب شوی نی نو گاغا زنا کاری کئی ہم بیا ہم داغا پا زین کی دائی چیزا کار خانہ دے زین کی دائی چی دا کار خانہ دے زکا چی کم دغا عمل تا دا اغا مور سرا یا دا اغا خور سرا یا دا غلور سرا ارادو کی ادا غسین اشلی گی حرانکہ پخبرا خو کئی دنور خلقو ازتون آخری خو کاغا تا دا ہوئے چی دا تا مور دا تا لور دا تا خور دا تا اما دا تا خالا غا انتظار کولا جیدو اب فوراً جم کئی سلی باندے اس داولی جم کئی زکر چی دا اغا نیچرو مغت داوی چی دا کار خانه دے که دا کار خو نو بیا خو به سلی تا ویش خدای دی گل لرا شاو بسم اللہ کرا تا جی ورا تو مبرتا نا اغو اس تا اپ نا بس کراشن کو پر اخلی نا دس صحیح خدا کلا چی انسانی فطرت و انسانی غیرت دسترب شوی نی انسانی فطرت و انسانی غیرت دسترب شوی دا بالکل مثال دا سے دے لیکن تو گورا یخنی محسوس ہے کنا محسوس ہے سردی محسوس ہے کنا او گرمی کی گرمی اغه محسوس ہے خو چې د کوم سړی دماغ لی ونی شي اپا سردا گرمه باندې کوي زما په کړ کې لیونه او جا سبحان الله چې دا د زیرو نه به عمده ټمپریچر لاندې ور پریوته په دا جنوري کې اغه د خدای بنده اغه به ټول شپه به هم ناسو میدان کې خو لیونه خبرې به نه کولی بس دا سه بناست صحیح ما ته چاوي د 3.5 نو ما د 3.5 کنه وي 3.5 فیلینګ دی 3.5 دی فیلنگ دی اگر دی فیلنگ کم ایم ایم چیزا خیلی بیڑا در کلا آلو تنے اگر فیو در دی آگے نا دلی ونی نا پا گرمائی سکاری نا پا سردائی سکاری کبھی پیس بانے کلے پا والوں سکار نی لی ونی سڑے تب وہ ڈبون اور کیا اگر بس ناس کی پتہ ہو لگی زکر چیزا اگر التا اگر ایلیمنٹ دستا بعینی ہی کم خلق چیزا رزینا پا حوالا بانے غیرت نگڑی دائی دا غیرت ایلیمنٹ دستا شوئے دے اگر فیوز شوئے دے نو دې مثال سره خبره وین کړل او نو دلته به مې بلته به مې بل ارده شتا دلته ګان ارده شتا کلیستا فرخان خو درې شو مسله ده څه مسله ولا تقربوا الزنا من ذکے گئے زنا تا انه کان فائشا تاکی سر زنا غقلن دیر گندکار دے وسعا سبیلا اڈیرنا ناکارا لا دا شرعی اعتبار سر چی شریعت ورطا ہم ناکارا وی انسانی عقل ورطا ہم ناکارا وی او شریعت ورطا ہم ناکارا وی ولا تقتلوا النفس التي امتت وی نفس آغا حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی قتل داغه الا بالحق مگر په شرعي جواز بالحق معنا مگر په شرعي جواز نو اوس الله تعالی دغه توریکا چې د عام انسان قتل الله تعالی حرام کړی دی پیغمبر علیه السلام فرمای بنو ادم بنیان الرب ملعون من هدم بنیان الرب بنی ادم دا د خدای آباد شوی سټرکچر دی دا د خدای آباد کړي سټرکچر دی لعنتی دی هغه څوک چې د خدای آباد نه لري مسلمان نه دی ویلې څه ویلې بني آدم څه ویلې بني آدم سو کیلینګ بني آدم فار نو ریزن تسیم دا حرام دی دا حرام دی صحیح اوس د انسان قتل دا جایز کیږي کله چې دا غ ظلم تر حده ورتیرو دي او بل لار نه دا غ ظلم تر حده ورتیرو دي او بل لار نه لکه په صورت د جهاد کې او بیا هم قتل متعین نه دی که ظلم تر حده ورتیر هم وته او سرندر شه څه شه یا تا جهاد خو شروع کړه خو هغه تسلیم شه بس یو ډونټ هاو اني رایټ ټو کیل هیم بس تا حق نشته چې قتل یې کړي صحیح معنا دا چې هغه ځان بلیم کړه هغه څه وکړه یعنې سرندر معنا څه ده ځان یې بلیم کړه چې ما ناروا کړی دي ما ناروا کړی دي ته سرندر شه جس گیو ہم شیلٹر جس گیو ہم شیلٹر لیٹر آن بہت سکے پرزنر آپ وار سرا اغزان لبلا مسئلہ دا ہر چی مسلمان دے نو دیم کا ظالم شی نو رد خلافم یا جنگ کی گی یا پا بعضی صورتنوں کی قتل ہو لشی یا جنگ کی گی یا بعضی صورتنوں کی قتل ہو لشی جنگ کی گی کلا چې د اسلامي حکومت نه باغی شي نو دغه مسلمان منځونه کوي روزي هم نیسي ایمان هم پرې خو دی د حکومت نه څه کړی دي باغی شوی دی ما الله تعالی فرمایي د باغی خلاف به څه کوي فایټ بکې نو یعنې دا نه وایي چې مړی به څه بکې فایټ بکې چې دا قوت کمزور شي او د سرندر شي چې قوت کمزور شي او د سرندر نو سپته ولګې دا چې دا جنگ د کفر په ضد نه کی دا د ظلم پر ضد کیږي څه په ضد کیږي دزره یعنی که مسلمان ظلم کوي نو جنگ بکې دا خلاف که کافر ظلم نه کوي د جنگ هیڅ جواز نشته بیا یو انډیویډوال مسلمان د د قتل کله جایز کیږي او په کوم پروسیجر نو حدیثو کې یو مسله واضح ده چې لا یقتل المسلم الا باحدى ثلاث مسلمان بنشي قتلولې مگر په یو د دریو شیونو باندې او قتلې به هم انډیویډوال نه نه به یو ګروپ قتلې نه به بل څوک قتلې قتلې به په لیګل پروسیجر باندې قتلې کې څه باندې په لیګل پرو محکمانه کاروایی باندې محکمانه کاروایی باندې نمبر اول بقتل نفس بغیر نفس چې بلا وجه قتل کړي قتل عمد نو دا لیگل پروسیجر نے بہتیر کی نو کدا شے پی پروش without any doubt نو بیا قاضی سے فیصلہ کئی execution فرونی سے چلو کبھی سڑے مر کر مڑے نکا وہ سے کلا قانون دے ہاں نمبر دوائن او بزنن بعد احسان یا چو وعدہ کری بندہ اگر زنا ارتکاب کو ایڈلٹری ہوئی ورده صحیح ورده ایڈلٹری او پی پروش پا عدالت کی او دو پروکی دو مونگا تفصیل ویلے سو واری بیام را روان دے او نمبر دریم او بی ارتداد بعد الاسلام یا چی دے اسلام لباد سڑے مرتد سے پا اسلامی حکومت کی کمزے چی کمزے خلافت قائمی اس کا سڑی اسلام نے قبول کرے he has all his rights غیر مسلم دے سچے دے غیر مسلم دے he has all his rights equally خوچے ادھر اسلام قبول کر نو دا مسلمان اس لیے کہ دے اسلام سٹیزن شو دے اسلام ایک سیٹ نا دسا دا اسلام چی ریلیجن دے و دین دے دے دا سی کنسیڈر کا لکا سٹیٹ دے دے دا کنسیڈر کا لکا سٹیٹ دے اور چی او سڑے دی او سٹیٹ سٹیزن شی ا د هغه خلاف په سازش کې او په کانسپیرسي کې او په دسیسه کې انوال شي نو قانون ورته هایټریزن وایي سو یو ورته هایټریزن او د هایټریزن سزا په دنیا کې سره ایگزیکیوشن نثینګ ایلس بل څه نشته د هایټریزن لپاره بس یو سزا ده ایگزیکیو ټول دنیا کې ده غداری غداری دا سزا هی ایگزیکیوشن ده نو دا سره چې په اسلامي ریاست کې دنه اسلام قبول کړی دی یا مسلمان وو او بیا اسلام پرې کاو دو د هایټریزن د کابوک د رسر د کابوک د هایټریزن او د هایټریزن سزا هی دا ده صحیح نو دا الا بالحق دا اشاره دی خبره ده ولا تقتلوا النفس التي قتلوا اي نفسا حرم الله چ اللہ تعالی حرام کرے دے اللہ بالحق مگر شرعی جواز ومن قتل مظلوما او سوچ قتل کریش پدے حالت کے دے مظلوم فقط جعلنا لولیہ نو تاکیق سر مونگ گرزول دے لولیہ ورکرم دے لولید ولید در پارا سلطانا اختیار فلا یسرف فی القتل دے زیادے نکے قتل کے نو زیادے پا قتل کی دا سے دے ستاسو وطن کے بم یو پروسیجر خوبو دا قانون زمون پا وطن کے یو پروسیجر دا قانون اس حال تا خواہ غلق قبائلو تربگنی قبیلی قبیلی رب غنی وی نو قتل فالله مد بچ ساتي الله مد بچ ساتي خدای رب ان چرته هیڅ ظلم نکای اللهم انی اعوذ بک من ان اكون ظالما او مظلوما پیغمبر علیہ السلام به خدای ز پناه غواړم ما مظالم کی مو مظلوم کی چې سړی ظالم شي اخرت تباہ شي چې مظلوم شي دنیا تباہ شي پیغمبر علیہ السلام به خدای ما ظالم مو کی مظلوم یعنی ما دنیا مخربه اخرت مو مخربه دنیا میں مبارکه اخرت میں مبارکه اس فار ایگزامپل خدای مونږ بچ ساتي بطور ایگزامپل وو چې قتل وک شیرشاه قتل وک شیرشاه او زما قبیله کې سړی قتل کړی دی نو مشوره پی وکړو چې اوس پولیس سره رپورټ څه وکړو صحیح نو مونږ وکړو په شیرشاه دې رپورټ وکړو د حامد جان لوی لاس دی حامد جان لوی لاس دی پیسې ورسره دي تعلقات شته حامد کا کاری خپل کلاس میټ دی صحیح نو بس اس چل بولشی دیو سبا بیارا غلی قمدار کی بگرسی صحیح نو پو مشورہ داسو کی چه حامد جان پکی انوال کا نو دیتا وی اسراف القتل اللہ تعالی وی ٹھیک دا قتل شوی دا قاتل با انوال کے دا قاتل رور پلار مور رور doesn't matter how powerful they are خود تو خود جرم کے تسا کے جرم کے گناہ کے نو دیو جیو فلای اسراف القتل دا قتل پاسات زیادے مکوہ ومن قتل مظلوما سوچ قتل ش مظلوم او پزیاتی فقط جعلنا تاکی سر مونگ ور کرده لولی ولی تسلطان الاختیار فلا یسرف فی القتل دے دے اسراف او زیادے نکے قتل کی انہو کان منصورا تاکی سر دے دے منصورا دو دے امداد کرے شوئے دے اللہ تعالیٰ بہت سرا امداد کی خوچ دے زیادے ہونے کی او کہ کلے لن بنائے قدم دو زیادی واغستو مدہ اللہ تعالیٰ نصرت حالانکہ دے مظلوم دے خدای بہت سر انداد کئی دے مظلوم دے خدای بہت سر انداد خود دا مظلوم دے خلن بنائے سٹب دو ظلم واغستو دروغ ہوئے انٹینشنلی دروغ ہوئے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ امن اس دیکھے گئے مال دے یتیم تا الا بالتي مگر پا طریقہ یا سنو چا ډیر به تر تری کای نو سارا بوتا چې دا وی یتیمان رونا یتیمان اوری رونا یتیمان خوریان یتیمان د اکا زامن یتیمان د اما یا د خالا یا د مامو زامن دا بور ته پاد شو نو غیب بس دا خو غنیمت ده دا سره دا نه الله تعالی دا کار مکوای یتیم مال ته نږدې کیږه ما نو ځدنې نن یې کې دوه معنا دانه دا چې ټیک کیر هم مکوا ټیک کیر یعنی د ګریب کولو لپاره مې ځکه کې ورته چې قبضه په واچه ولا تقربوا مال الیتیم من دې کې گئی مال دې تی ته الا بالتی مگر په طریقه یا سن چې غډېر به تر طریقه دا حتا یبلغ شد تر دې پوري چه غور سیگی یا شد و اخبن مضبوطی آتا نو کون مضبوطی آتا یعنی عقل مستحکم شی چه عقل مضبوط شی حتی یبلغ اشد چه عقل مضبوط شی نو اس حتی یبلغ اشد دا دی مانا سدا نو دالتا اولی کا مسئلہ چه یتیم دی پا کفالت کی یتیم دی پا کفالت کی نو دا اوو کانو نباد دلبا تربیت ورکے سبکه تربیت دینی او دنیوی نو په دنیوی تربیت کې بدا سکے چې مثلا د سر ډالر بل بوله ورک نو ورته وای چې مور سره بده راف تلاشه دور به شو دیواله دومره به شوګر والے دا به سبزی والے نو یو پیسې راوړي صحیح دلته دوه سو کال شو یو واځي به ولېږي دې دکان ته ورشه دا شی راوړه نورې پیسې راوړه نو کا فالو کوي انسټرکشنز دا غي معاملات چې هغه تربیت اخلي اوس کوي تربیت اخلي نو خو چې کله بالغ شي مال ته ولیکه چې کله بالغ شي او بلوغ می تاسو ته مسله ذکر کړې ده چې د جنا د پاره کم اس کم مدد نه کاله او د هلک د پاره کم اس کم مدد ده دولس کاله چې نشانې پې ظاهر شي د بلوغ جنا باندې مینسس او هلک باندې ویټ ډریم جنا باندې مینسس او هلک باندې ویټ ډریم کله دولسو کالو نه په هلک کې مخکې دا شی ظاهر شه یا جنای کې د نو کال دا ډیزیز دی د نو کال نه کم کې مینسس شروع شي د بلوغ نه دی دا څه دی دا ډیزیز دی هلک ته ویټ ډریم شو دولسو کال نه وړاندې دا بلوغ نه دی دا څه دی دا ډیزیز دی البته چې جنای ته نه کاله بعد مینسس شروع شو دا بالغ شو هلک ته دولس کاله بعد ویټ ډریم شو دی بالغ شو اوس که دا نشانې په نه ظاهرې دي په جنای یا پالک امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دواړه بالغان کیږي پندلس کال عمر کې سور عمر کې پندلس کال عمر کې او امام احمد ابن حنبل فرمائی چې بالغ کیږي د ولس کال عمر کې او امام ابو حنیفه فرمائی اتلس کال کې دا امریکا د امام صاحب مذهب ده دا ټول حنفیان دي صحیح دا صحیح شرسان دا مونږ ملګري دي دا مونږ مذهب دي نو دا خو یې د بلوغ مسله ده نه چې بلوغ ته ورسېدل او دې تربیت شوی و په خپل نفع او نقصان باندې پوهېده ځکه تا په ټریننګ یعنې تا په امین ازمایش دی پی کهو ترینگ دیم ورکا ازمایش دیم کهو دی پا ازمایش بانی پورو نو بس بیا خوشی بالغ شو نو ورطو ہے واخت دا سامان دی سنبالا وا او کدن ترینگ اغسطو او نا پا ازمایش پورو ال طریق انسار احمد نی ترینگ اغسطو نا پا ازمایش بانی کامیابی دو نو رټولو ائمو په نیز باندې د بالغې دونه بعد ورته مال نس باره کني له اوس ورته تیلې ورته کوي او کما کړ شي دی صحیح یو سره څه کوي او لګي ورته وړاندې کوي ها خلکو ته وایي راځي شو دا لاس وګر کې بدا ته تیر کوش په لاس کې کفان ځان ته روان کړی کتینو کې صحیح کمر په تو اخلي په دوا سوا سروش په کمرې والی صحیح وای هدا یو ځان تاسو هم واخلې دا شی چې نو وای نو مالم نو بیا ته باندې ورکې د مال هټول امامان وای انکلودینګ امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله امام مالک امام شافعی احمد بن حنبل او زمونږ دوه امامان امام ابو یوسف او امام محمد چې کله به موږ ورکې زو په دې سړي جوړ شي نه دي صحیح او امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ فرمائی چلت دو دری خبر را جمع شوی یو خود بالغ شو سو شو بالغ شو دو این داجی دا مالم دو دلے نمال لچا دے دو دلے دے مستحق دے در مدار چی دو یو انسانی حریت دے آل تو لکھا دو یو انسانی آزادی دا سلورم انسانی اختیار دے نو پاگی بانے لیمیٹڈ پابندی خو کی خودے شی خفارے ورنے شی کی خودے څه پکې خو دې شي محدود در څو وخت پورې نه غوي دا څو وخت دې دا پنځه ویش کال دي دا څو وخت دې یعنی تر پنځه ویش کال عمر پورې ورته دا شی مور کو بس بیا ورک ورته ورته برکه ورته دا مو خه 210 کا 10 دا 15 دا ا 15 ورته خو دا نه غلا سوګر ستري دا صحیح نه مګری وای شیر شام دا په کوزا کمپیوټر پرنټ په لاس ورکا چې انته کې حق سینه جوړ شي صحیح تیر سے جوړ کړل هغه تلر شه خدای ربی خوبا ستر سوڑی دیئے نہیں نو سب ہوئے وردا ان کو وطن کی دیئے کمکل سوڑی لے پند ورکا یار لے پند ورکا او چھے پند نینو دیا دے شگو یو پند ورکا چھے دا ورمے گی مادشی تا دا پند پیجنے یو درون بار دے بار تا منگا پند وائیو تا تو غٹ سڑی تا پند وائی صحیح او منگا غٹ بار تا سوائیو پند وائیو نو یار لے پند ورکا پند مانا نصیحات او ایک پند ناکلی میں بیاوالے یو غٹ پند ورکا چھے دا سٹی ور مادشی نو دے اس پند ناکلی میں بس پند ورکا نو صحیح شو نوال دبرا مسئلہ اولی کا چی او سڑے چی خپل مال پا خپل پوزس کئی کنٹرول کے دے خو سڑن لی سا مصیبت پر شو او داغی زائع کول شو روکلل خپل مال سو کلل زائع کول شو روکلل بے زائع سرپ کئی نو سرور ورطا گوری اکا ورطا گوری بے احسابا دی مزدیر اشتداری دی نو آیا دوی سکویشی دی سری سراو کنا ایم آب ونی پر اللہ فرمائی نو he's a free man let him do yes as far as x are concerned x are illegal صحیح آگ گناہ دے خود دوی ور سر سکار دے صحیح دوی سرد دا کولی شیو پوئی جدا تس سکے تو گورا تاکی باقل کلا لا دی خدای رستا بی خوب بس تو گل سریز بی کے کلا تخپلو ہم زولو تنو گوری اگر سمرا پیسے گٹی مور پلار خدمت کئی تالا چھ پلار کبھی گٹ لیوی اگر در اوور لگی توان لکن لیوی صحیح نو سے ماں بہنی فرمت اللہ علیہ فرمائی چھے نا دبا نے پابندی نے لگی خو باقی امامان انکلوڈنگ ابو یوسف امام محمد باری تو پرے سجسٹ but you were late ناغی وی چینا دو دوی نیز دی رشتدار یعنی لکا رور یا لکا اکا اگر دا حق داری چی کورٹ تلار چی حق داری چی کورٹ تلار چی چی دبانی لیمٹ سو لگئی دبان سو کی پابندہ ہو لگئی چی تو نپمیاش کی صرف شپک زرکال داری لگو لیش صحیح اس نوری بچا سر رہی کورٹ با کسٹوڈین مقرر رہی کورٹ با سکے کسٹوڈین مقرر رہی نوڑ سا پر کسٹوڈین کنٹرول کی نو کدے کسٹوڈین تراشی ہم ورطے ملگری ہے جس گو ٹو تاؤزن اوک آر ویر ویر از انیدر کورٹ ان ویر لیٹس انوینچورا انوینچورا جس گو دیر ان آس دی جج آئی کانٹ ڈو دیٹ ستالی یورو پہ مشندر کولے صحیح زکا چھے جج کلماتا ہینڈ ورکولی دا پیسے دوم لگی اس سمودہ بات چھے جج مانتا پوس کئی زبور تا کم زین کلکولیشن ہوکو صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دے یتیم مال تا نو اس دال تا بلا مسئلہ اوڑی کا چھکلا دے یتیم مال دے کس چڑی کی شاہ بانی زار احمد ازر کوا چھے دے یتیم مال دے کس چڑی کی دے میرے دے کسٹڈی بکے پا خط طریقہ باندے خیر طریقے مانا دارا چھ سڑے دے خپل مال دے پارا کم سوچ گئی دے یتیم دے مال دے پارا وہ ماغا سوچ گئی صحیح چھ دے وہی چھ پراپٹی کم اس کم اس خلاف برا روانہ دا دا خو دیر شے پیسی دی ولی نا پا پام دیر کے دے باندے دے پراپٹی واخلوں چھ دا پیسی سوشی مخم برا لاری شے خوال بتا دے کسٹوڈین تا حق دے صرف دا چپا آغا فیلڈ کی بولا پیسے لگئی چپا کم کے نفع یقینی بھی چپا کم کے نفع یقینی بھی اگر دا بل حق مولا ورکا دے خوبائی چی شاپا در کو تین پیرا کا چی دے مزمہ پشان چی صحیح وی یو سڑے پلار را روانا چاہتا مولا سے انہیں مسئلہ ہو رہی دلیوا وی خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام دا وی یو دا اللہ پیغمبر دے و رجال الغیب کی دے و دے چھر تکمہ دعاو کی ناقب لیجی اوے پہچانے دا دے چھے خیستہ پٹکے والی یو سور سپن رنگے دے شائستہ سڑے دے نورانی چھے ہر لری اوے کلا زور سر میلاو کنو پا دے قٹا گوتا کی اڈو کے نستا صحیح نو دغه ځین کې دا د کټه غوته متایره وا خو پټکه یادو په لار روانو چیرته یو غریب سپینګر روانو واقع سور سپین رنگ یو سو سور سپین رنگ زمونږ د وطن دا غلا کې خاصم رنگ سور سپین یې خلا کا نو سور سپین رنگ یو سپین وشتان یو اشین پټکه والیا نو بس د تور منډکړه ورغاړې وته وای خضر علی السلام یې زه خو تاسو ګرځې ده شکر دې خدای هغه په شه سره کما کړل هغه په شه سره کما کړل نو ورته وی ته مرګریه لګ دوه کښې وینا نه وې ما مولا سه ویلو چا چا ته ځان نه خي نه تسلیمې چې زایم وې ته خو به ځان خلاصې خو ما ته به دعا کې صحیح او سکار به رانه کې ایله خو مې مونږ ته پټېرو دعاګانو هغه ورته نه نه زه بله خاصه خبره کې وی زه خضر علیه السلام نه یم زه د خدای کشر ورور یم وی دا خو بیا تر هغې هم ښه وشوه دا ستا پاور خو تر هغه هم زیات دی ستا پاور تر هغه هم زیات نو د دې یو سترګه ړنده وه د دې سړي نه نه د بلو خضر علیه السلام خو پرفیکټ سړی و د دا بل سړي یو سترګه ړنده وه نو هغه ورته یم زه د خدای کشر ورور یم وی ستا پاور خو تر هغه هم زیات دی وی ښه نو وایه حکم درله څه په دا سترګ را جوړه کا کو ته دار لالا کار دے کوای چې دبل در لند کم نو صحیح شو دغه کې خو یې زکه مداخله به زکو لالا کار دے شیر شاہ ہاں نو کوای چې دبل ور سره برابر کم نو به کم سره ونه برابر کم نو نو زه ته نه دي یتیم دا کسټوډین دا سټیج دی وای چې دیو ځان سره برابر وو ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن مگر پاغه طریقہ چا ډیر به تر طریقہ دا اول دا بل مسلو لیکا چې یتیم په مال کې د کسټوډین باندې دام لازم نه زکات ادا کی زکات زکات یتیم مال کې شته نه یو د لیونی مال کې یو د یتیم مال کې زکات نه ریکارډینګ ټو ابو حنیفه رحمه الله باقی امام شافعی او احمد ابن حنبل امام مالک ای درې وړوي نه زکات به ورکړي ای وای زکات زکات د مال وظیفه ده زکات څه ده لکه مونږ سي د بدن وظیفه ده نو زکات د مال وظیفه ده نو مال دنه هر چا چې ده سړې دنیا ته خو د مسلمان نو داغه مال نه زکات نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دوه خبرې اول خدای چې دغه زکات ورګي بس دې بس زکات شنو دګه چې دغه زکات ورکای هر کال دی یتیم د مال نه او کدی ولا انویسټمنت هم نه کوي نو بس د مال بیل زکات کې ختم شي نو یو څو کال بعد با څه شی بنی پاتې خو بس لبا 199 ډالر پاتې ورکی چې بس دا پاتې نو رسېږي نو زکات خوړي ستاو خوړي اوس زکات خوړ یو خدا او دویمه خبره امام رحمت الله علیه فرمایي زکات د مالی وظیفه نه ټیکس نه دی دا ټیکس نه دی دا عبادت دی او عبادت نیت غواړي عبادت څه غواړي نیت غواړي او وجوب غواړي او چې سړی مجنون دی یا نابالغ دی هغه باندې وجوب د عبادت شته نه عبادت په واجب شی نه څه شی ادا کې یره دا بوډا څه کما دي سړی حاجي غني د دې سړی اپروچ که څنګه اپروچ دی بیا څه ټالنټډ اپروچ کوي کنه اغه وی دا مال وظیفه راکنه اغه وی دا مال وظیفه ها او امام رحمت الله علیه فرمای دا مال وظیفه ده خو شرط ولا ده سړی اسلام مغه وی مسلمان خو ده مسلمان بچی ده نو وی شرط ولا ده بلوغ ده بالغ نه ده ماشوم ده شرط ولا ده عقل دا مجنون عاقل نه ده نه نه داسې نه ده دا خو سوار ما ذکر کړم دا خو ته بیا هېر کې یو خدا ولیکا ولیکا دا مسله په بریکټ کې په قوسین کې ولیکا چار چې زکات مسله زکات دا نو سره چې کله نصاب ته ورسی سپریټلی یا انکلودینګ سمثینګ الس سپریټلی یعنی چې چا سره ملکیت کې نور هیڅ نشته صرف سرزر دی ورسره نور نقد کیش میش ورسره یا سلور ورسره نشتا نو بیا خو به صرف سربا کنسیډر کیږي په ویټ باندې سربا کنسیډر کیږي په ویټ باندې په ویټ باندې سورا دری اونسا سورا دری اونسا او کنا بنده سره نور سومي او لغون سري ور سره یو اونس نو بیا د ویټ اعتبار ختم شو بیا د پرایس اعتبار دی ځکه ستا سره کیش دی او صدر سره دغه یو اونس گولد دی نو دواړه به ټوګیدر حساب به معلوم کی چې دا د 21 اونس د سلور ویلیو برابر دی او کنه نو چې 21 اونس سلور ویلیو برابر دی نو ته صاحب نصاب او زکات دربار لازم شي خبر دین کړه له زکات دربار لازم شي اوس دغه سره چې په هر شیپ کې وي نو زکات په لازم دی کارن ټو ابو حنیفه کدا له پیسه شکل کی کدا جولری شکل کی هر څه چی رنگز دی دا رنگز دی نیکلس ته یا هر څه شي نو زکات پسه لازم دی صحیح شو امام صاحب رحمت الله علیه پنځ باندې زکات کوئی حدیث کې یا قران کې بنیادی طور د مال ذکر راغلی ذهب او فضه ذکر راغلی د جولری او د پیسه او د بریکس د دې سره فرق مرکه نشتا امام شافعی امام مالک او احمد ابن حنبل رحمهم الله هغه یو حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ليس في الحلي زکاۃ ليس في الحلي زکاۃ چې په جولز کې زکات نشته جولز کې زکات نشته ناغه یې اپلای کوي هغه جولز دا چې کوم جولز ان ډیلی یوز دي صحیح لکه ایئر رنگ یا دا ان سمال تھنگ دی سمال تھنگز نو مونږ او ډیلی یوز دا خو ډیپند کوي اسا کې ډیپند کوي اوس مونږ خو دومره غټ کا ډیلی یوز کې چي کني چي صحیح نو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د وزن په اعتبار باندې دا غو دوه قول دي او دې ته مونږ او استراب په قول کې سره استراب باندې کنفیوز قول لے یعنی په یو کې هغه وایي چې ویټ هاف کیلوګرام وي سورا اپ ټو هاف کیلوګرام نه ډېر ډېلی یوز نه هغه وایي چې د جولری چې دا چې د جولری شکل کې اف جولری از ایکوال ټو هاف کیلوګرام دیر از نو زکات دیر اکارډنګ ټو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ او په بل قول کې وایي چې یو کیلوګرام نو چې د هاف کیلوګرام نه په نوم باندې قول او دیو کیلوګرام نه او دیم پر سیوا شنو بیا په زکات لازم دی بیا په زکات اگر که په شکل د جولری کی اگر په شکل د جولری کی امام رحمت الله علیه فرمایي چې یو خو حدیث کې سرا او زر مطلق راغلی سرا زر او سپین زر مطلق راغلی د جولری او د پیسز او د دې ذکر پکې نشته خو ویری چې سرو کې زکات دی پر سپین زر کې زکات دی هر چې دا حدیث دی چې لیسا فی الحلی زکات په جیولز کې زکات نشته نو حلی دا سرو سپینو ته نه وای حلی ډایمنډ ته وای څه ته وای ډایمنډ ته حلی د تاجکستان زبرجد ته وای د تاجکستان زمرد ته وای د تاجکستان یاقوت ته وای دا جیول دي کنه دي دا جیول نو که هغه د بزنس پرپز د پاره نه نو په ډایمنډ کې زکات شته نو که د بزنس پرپز لپاره نه نو هغه اعلی قسم نه جینې دي پریشیس سٹون دا کې زکات شته نو دا دې کنه ته ماته چې ګورې نو کنفیوز بشې ا ډېر کې مدل لري کنه نو لیکه چې جیورز کې زکات نشته چې دا د بزنس پرپز لپاره نه د بزنس پرپز لپاره چې بیا ګټه انوینټری یوز وای ان ډزنټ میټر وات ټایپ اف انوینټری یو هاف maybe in shape of diamond or in shape of what zabarjad or zamarrud or anything or maybe in shape of grocery there's also inventories any inventories khabar dein kirana Imam Rahmatullah Alayh farmayi che da lafz hili che pe zakat ke raghle de that apply to something else not to gold and silver gold and silver is zakatable doesn't matter that is used for jewelry or you have put it somewhere in a bank because rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned gold and silver mutlaqan got it and the word hili let's apply it to something else which is used as jewelry chetam she the jewel pe shakal istemal kar diamond pearl کورل یاقوت زبرجد زمرد things like that or white gold even or platinum صحیح if that is not for inventory purposes then there is no zakat there خبر دین کې رااله او تایید امام سنت الله علیه فرمای امام بهق حدیث نقل کړی دی چې جاءت امراۃ عائشہ رضی اللہ تعالی عنها وعليها سوارین من ذهب یو خضر له پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کور ته حضرت عائشہ ده او دغه پلاس کې د سرو دو غټ غټ تاسو سوای مونږ بنگړی وایو ها دو غټ غټ بنگړیو بلکې دا غټ وی مونږ ته بیا کړی وایو کړی وای دو غټ کړی وی د سرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کو فسال رسول الله صلی الله علیه وسلم هل ادیت زکاتهما تر دې دوه زکات ادا کړې ده قال لا قالت لا هغه وی نجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته تريدینا ان يلبسك الله بهما سوارين من نار استاد خوشدا تلا تلا دې دوه کړو په دغه تر سرو کړی واچي جهنم کې وی نجی زه اوس ورته وو صدا کوم دا زکات نو سکړی غوړ ډیلی یوز دی په همیشه په لاس کې وی یو او چې کړی وینو غټ غټی وی کړی وی غټ غټی وی صحیح او حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه اگزامپ نکړي اگزامپ نکړي په تیر دی زکات ادا کا واو پا حتا یبلغا شدا واو فو بالغاد وفاق و وعد باندې ان العهد كان مسؤولا تاکي سره وعده كان مسؤولا دا دی او شه چې سوال بکول شي د دې متعلق ان العهد كان مسؤولا وعده اي او شه دي چې د دې متعلق به سوال کول شي الله تعالی به سوال کوي یعنی چا چې وعده کړي وي او هغه بریک کړه الله تعالی معاف کوي نه تاسو به دې کوي اندي وجه پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل چې وعده doesn't matter you have did it with a muslim or a non muslim you must fulfill your obligation المسلمون عند شروطهم المسلمون عند شروط بلکه ذاك مسلمان سره دی وعده ما تکړه نو دا به دومره خطرناک نه دی اسلام په حواله لکه کافر سره چې ما تکړه ځکه مسلمان سره ما تکړه اسلام نه بلیم کوي تا بلیم کوي اسلام نه بلیم کوي ها البته ته تبلیغی نه به تبلیغ بلیم کوي خو صحیح ده کنه کچې له له ګوري ها نو بیا غته مو کومه لیدا ویله تبلیغ کې چله له ګوري نو ټول تبلیغ انده وسی مو ملګری دا خبره وکړه تم بلان را واکه نو کوم ګوځي ټول مسلمانان دا زنده به صحیح خبره کې غلطه ده دا نو چې اوس مسلمان غیر مسلم سره وعده وکي او ماته کیه خیانت وکي نو بیا اسلام بلیم کوي بیا څه کوي بیا اسلام بلیم کوي واو فو بالغاد ان الغاد كان نو پیغمبر اسلام زکه ویل مسلمونا عند شروطهم مسلمان بتمو میچ دی او فلفل کای شرط او کنډیشن او دا نه ذکر کای شرط او کنډیشن چا سره خیره مسلمان سره غیر هر چا سره چی خیره هی ول فلفل هیز ابلیگیشن صحیح شو چا سره کنډیشن دی او څه کای هغه فلفل کای دزنت میک ډیفرنس یو هاو پټ دټ کنډیشن ٹو آر دی مسلم اور ان ار مسلم یو هاو ٹو فلفل یور ابلیگیشن سو کہ دنیا معاملات کې هیڅ امتیاز نشته مسلمان او غیر مسلم صحیح مسلمان سره خیانت کول ناروا دي غیر مسلم سره اند سیم تھنگ ایکولی مساویانه انداز باندې ناروا دي مسلمان ته دروغ ویل ناروا دي نو کافر ته هغه ته دروغ ویل ناروا دي د مسلمان مال غلا کول ناروا دي د کافر مال هغه ناروا دي او ایکولی ناروا دي ایکولی ناروا دي او خصوصا په اسلامي ریاست کې پیغمبر علیه السلام سوال د دماغ او کډیماینا او اموالهم که اموالنا د غیر مسلمو وینا دا داسې محفوظ دی لکه د مسلمان وینا او د غیر مسلمو مال دا داسې محفوظ دی لکه د مسلمان مال نو اسکه مسلمان د بل مسلمان مال غلا کی او دا انصاف برابر وي لاس به کټ کیږي نو که د غیر مسلم نو موږ سوچ نه نه اوس خو ځکه ولا لاس مکر کو چې غیر مسلم په دې لاس کټ کول باندې یقین نه لري صحیح نه دا چې کوم سړي غلا کوي به په یقین لري قانون دته اپلای کیږي قانون چاته اپلای کیږي دته اپلای کیږي خبر ده کې راغله بس نور به وايي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا فهمنا بالقران زي ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوة وانا الليل وانا النهار فالله خير من حافظ الله نو بين دو سوا او اطلس قبل مسيح کے بخت نصر دا د بابل بادشاہ د یو وار بیا د هولی لینڈ ټول فتح کړ. یو لاک یهودیان دا یې ونیول او بطور پریزنرز آف وار دا یې ځان سره بوتلل. د ده عبادت خانه بیت المقدس دا یې هم شهید کړ. په 1500 او 1900 کې د ایران بادشاه سایرس خسرو کورش هغه بابل فتح کړ. او د فتح نه په دویم کال یهودیانو ته د واپس راتلو اجازه ورکړه او ورته دا کام څه شنوم ورکړه چې خپله عبادت خانه بیا آباده کړي. دا حایت رسته دی مخکې هیکل و دا حایت دا خو د هغې بقایا ری دی په نیز باندې دا دوی دعوه لري اسې په 1450 کې حضرت عزیر علیه السلام د یو جلا وطن ګروپ د یهودیانو سره فلسطین ته راغی. بخت نصر چې کله دا علاقه فتح کوله نو که د تورات یو آیت هم چاته یاد و هغې هم قتل کړ. د تورات ټولې نسخې وسوځولې. وی چې بیا د نشأت ثانیې څه ذریعه نیلی سره چې بیا د دوباره راپورته کېدو څه ذریعه نیلی سره دا حضرت عزیر په قلب و دماغ کې الله تعالی تورات یو ځل بیا القا کړ. دا لکه داسې لکه سیډي چې ورخې جوړه سیډي ورته ورخې جوړه ریم سالې کړ. د دین موسوي تجدید وکړ. عزیر علیه السلام د موسی علیه السلام د دین تجدید وکړ. دینی تعلیم جاری کر. او یهودیانو چې د غیر و اقوام و خضو سرا ودو نکڑیو ناغوی لے پاغی بانے طلاق ورکن صدا حرام دی. نو د دې خبرې ذکر الله تعالی کوي لاندې ورته وګوره. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب آیت نمبر 4 وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب ابونگا فیصلہ اورول و بنی اسرائیل ته کتاب کې لتفسدن فی الارض مرتین چې یقینا تاسو فساد وکوئ زما کې دوه کرتی. نو دا پروفیسی وه څه شی وه؟ خو پروفیسی چې پیغمبر یې ورکړي نو دا پروفیسی وي چې الله تعالی یې ورکړي دا د مستقبل انفارمیشن وي. اینڈ سرٹنلی اٹ ول هیپن اوس پیغمبر اسرائیل چې کوم پروفیسی ویلي دي که موږ غواړو چې کنټرول یې کړو نشو کنټرولولی. لکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل چې واطاع الرجل امراته وعق امه. حضور علیه الصلاه والسلام فرمای د قیامت پروفیسیز کې پیغمبر علیه السلام ذکر کړی دی سیو فرمائل چه عزت تو خزل فی ادولن چه کل قومی مال ذاتی مال اگنلشی قومی مال ذاتی اگنلشی والامانت مغنمن امانت دا سے اگنلشی لکه سړی چې جهاد کړي او غنیمت یې حاصل کړي و الزکات مغرما زکات داسې وګڼل شي لکه سړی چې بادل ناخواسته ټیکس ورکوي حالانکه دا ټیکس نه دا عبادت دی هغه عبادت د زړه بی اخلاص کیږي عبادت څنګه کیږي او پیغمبر علیه السلام فرمایل چې علم د غیر دین دا رواج واخلي او علمي دین تقریبا فنا شي علم ده غیر دین ساینس اینڈ ٹیکنالوجی دا پریویل شی او علم دین تقریبا فنا شی او حضور علیہ السلام فرمائل وَأَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَاتَهُ وَعَقَّ أُمَّا سڑے دا مور نا فرمان او دا خد فرمان بردار شی وَأَدْنَا صَدِيقَ وَأَقْسَى أَبَا سڑے دا پلار نا فرمان او دا یار فرمان بردار شی او حضور علیہ الصلات والسلام فرمائل کان رئیس القوم ارض لهم په هر پیر کې د یو قام یا د قبیلې یا د گروپ مشر دا د غیر ذل ترین سړی دی صحیح و اکرم الرجل مخافه شره د عزت ورکولو معیار دا شي چې دې سړی له احترام ورکوا کله دا ډېر مصیبت سړی له مشکل کې بلوا چي یعنی دا هغه د بدماشه او د خباست د وجه شر د وجه خلق ورته عزت ورکي و شربت الخمور برملا شرابونه څکل شي و کثرت الزنا زناکاری عام شي و ظهرت القینات والمعازف دانسری رقاسی تفرقه څه وایي ګډېدون کې خلک څه وایي رقاسه نشته اوس به ها نو رقاسی او سنگری صحیح قینات رقاسی تو ہوئی او مغنیات سنگری دا زنانا سنگری سنگری او ڈانسر زیادی شی والمعازف او آلات دا موسیقی دا پریویل شی صحیح او حضور علیہ الصلات والسلام او فرمائے ولعن آخر هذه الامة اولها دا دغی زمانے خلق زمان پا صحاباو او پا صلف و صالحین و ائمہ مجتہدین و پاکان و دا پخوانے زمانے بانے لہن تغن و تنقیدون شروع کی او حضور علیہ السلام بل حدیث کیوں فرمائے وشارکت المرأت زوجہا فی التجارہ پا ارننگ کے خضا سڑی سرہ برابر ادھری گی صحیح شو نو اس کے منگا وائی جی نبی ادھری گی چھ پیغمبر کلا پروفیسی ویلے اندہ بخام خادا غزی کی گی وہ بس شوید ہے نو کہنے دا شوید نوز دا یو خبر دے چې الله تعالی ورته چې مستقبل کې وداسي کیږي نتیجه به خامخایي صحیح شو دا هر شی نتیجه دا داسې مونږ خبر دی لکه یو سړی په یو ونې شاخ باندې ناست دی او چې په کوم شاخ ناست دی نو کټ کوي نو فرید جان ورته وویل چې اوس به را پریوځي یا به دې سر لګي یا به دې ملا لګي یا به دې خپه ماتیږي یا به مړېږي اوس واقعي دغسې وشو صحیح اوس هغه ته ساحق ته چې اعتراض ولري فرید جان باندې دا ستار دے عمل لازمی نتیجہ وا تا سے کم عمل کو دا دغی لازمی نتیجہ اللہ تعالیٰ وی دا تا سے کم عمل کا وی دا دا ظالمان و حکمرانان و اور دشمنان و تسلط تا سو بانے دا با دغی لازمی نتیجہ تو بنی اسرائیل دے دا ہوگی وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ أَمُنْ فِي سَلَاهُ رُولِهُ بَنِي إِسْرَائِيلُ تَ كِتَابِ كِي لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ چی یقیناً تاسو فساد وکو ازما کی دو کرتے وَلَقَالُنْ لَغُلُوَ الْكَبِيرَ اَتَكَبُّر بَكَوَي دیر لوی تکبر نوٹون لوی تکبر دارے چی سڑے دا خدای دا قانون نزان بالا ہو گنی چی سڑے دا خدای قانون نزان جواب دینا گنی دا دین لوی تکبر دنیا کے بل نشتا دین لوی ظلم دنیا کے بل نشتا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا كَلَّتِ الرَّعْلَ وَعْدَا يَنْلُمْ بَنَيْدَ دَغِ دُوَارُ بَحَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ لَنَا نُمْنُغْرَا أُولَيْكَ الْتَاتُبَانِ او يَهُودِيَانُ عِبَادًا عِبَادًا مَمْلُوكَان عِبَاد مملوکان، مملوک مانا owned slaves، عباد لنا مملوکان زمونگا. نو دلتا اللہ تعالی عبادنا اونوی بلکہ عبادا لنا اوی، صحیح شو؟ یو گورا عبادنا کئی ویلے وی داغی مانا بو اور slaves، عباد لنا slaves for us، اور slaves او slaves for us، لیکن دلیو فرق دے. اور slaves اغا تابدار دی، اور slaves اغا متیعان او فرمان بردار دی، slaves for us اغا زمونگا اون دی، زمونگا پراپرٹی دا، خود زمونگا obedient ندی، زمونگا پراپرٹی دا. ندا چونکہ غیر مسلمو، لہذا اللہ تعالی ورطا عبادا لنا ہوئی، چه پراپرٹی خود زمونگا، خود زمونگا حکم تابینو، کافران. او اللہ تعالی چکلا گمراہان و مسلمانان لسزا ورکی، ندا والا پخبر دشمنان بانے ورکی، پچا ورد ورکی؟ وفر دشمنان ورکی، ناغی کی سزا ورکول مقصد نہیں، بلکہ اغیل تذکیر ورکول، ریمائنڈر ورکول، چی دے لگزان تر رسواشی، چی یو ٹرن کی، چی لگزان تر رسواشی، چی یو ٹرن کی، پتہ اس دا سا افغانستان کی دا فلسفہ ہوا کہ نوا، زمین پاکستان کی واو اسم سلما پا خیال، ما پتا ہونا لگو لے، خود زمین پدا وقت کی پدا سکول کی، پا مکتب کی، مکتب کی، بعد وقت دا یو حلق دا، استاز پا قرص سزا نور کورا، خواتا بے یو بنا لکتا ہوئی تنوی او پڑا کو باس تھا، دو سوا، نو داغی مقصد بداو چی دیر دی مرگری اولان دی رسوائی سبا لے سوا کیت کی، صحیح شا، دو استاز پا سزا، ہاں، سڑی با بدا نکیل کولا، چیخ استاز دے، اب سڑی بدا نکیل کولا، خدا بے رسوائی کرلا، نو بیا بے عظم کو چی اس دی رسوائی نبسنگ خلاسے، دا اللہ تعالی ہم دغا چل گئی سڑی سرا، صحیح دامون سرے جو اس کم چل شروع کر دے، دائے دغا چل شروع کر دے، بار بے نہ نہ خواہ گو بیا بلا چھو استاد تو ہوئی تو سب بیا بارو آلے ہو باسنا علیکم منگو لے گلتا سبانے عبادا بندگان لنا زمونگا زمونگا پارا یعنی زمون مملوکان اولی باس ان شدید باس پا دو مانو رازی یو باس پا مانا دا قوت رازی باس پا مانا دا قوت رازی او دویم باس پا مانا دا جنگ رازی باس پا مانا دا جنگ اولی باس انشدید چی اغد دیلو قوت مالکان یعنی دا حصر مطابق اسلحہ او تیارے اغیس رو اگر خلق چیم دا بانی مسلط کل دا زمانے مطابق ہر قسم اسلحہ اغیس رو موجود با نو دیتا وی دا قوت خواندان دا سو خواندان او دویم اولی باس انشدید دا دا جنگ دیر مضبوط خلقو جنگیالی خلقو سنگ جنگیالیان اولی باس شدید فجاسو ابا بلیان خودی دا غسنو عراقیان دغره گوری دا دا نیچر دغره دی جنگ دے دا دا نیچر زمان دا پختنو با دورا دا جنگ نیچر دیل کر دی چی دے اولی باس شدید فجاسو خلال دیار جاسوس لفظ خموری دلے دے چا تا ہوئی سپائی تا سپائی تا چی دا چا سیکرٹ پسی اولگی دا شر دا پارا چا سیکرٹ پسی اولگی سر پارا یہ تا جاسوس ہوئی چلے چاہ سیکرٹ پسی ہو لگی دا خیر دا پارا آگے تا ناموس ہوئی چلے چاہ سیکرٹ پسی ہو لگی سر پارا دا خیر دا پارا آگے تا ناموس ہوئی سو ورطا ناموس رازدار دا سما سیکرٹ کی پر دے دا سرے دا سما سیکرٹ کی پر دے او چلے چاہ پوشیدہ راز پسی ہو لگی دا شر دا پارا آگے تا بے جاسوس ہوئی لاخ بین ناموس ہوئی ہاں سو کہ بولی اگر ناموس دا غیرت پناہ مارے کنا فجاسو خلال دیار ننگ او ناموس ادوارا لفظ او زائر ازی سشے ننگ او ناموس اپا مانا دا غیرت تے فجاسو خلال دیار پس دیننا وطل دل دا جاسو بمانا دخلو دیننا وطل خلال دیار دن کورونو تا نو دی سرچ شروع کر تارو سرچ شروع کر دی یہودیان دو کورونو سی شروع کر تارو لی سرچ شروع کر دی یہودیان دو کورونو صد پارا چی کاس لہائی ورسرا چی اغاو اللہ سیس کو ڈبلیو ایم ڈی کہ ڈبلیو ایم ڈی ورسرا چی اغاو اللہ فلس کو نمبر اول اور نمبر دیم کہ توراس سپانا مانا پرتائی چی اغاو سیس کو صحیح وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا وَدَا يَوْ وَعْدًا كَرِشِوِي وَفِيصَلِ شِوِي نو دا وعدہ ہو شو نو صحیح نو دا جالوت مسئلہ وا ارجا مسئلہ وا جالوت ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ بیا ما واپس درک تاسو لا الکررتا کرت بیا په دوه مانو دی یو په مانا د نمبر ترن سجه تم نمبر او دویم په مانا د غلبې دویم په مانا د غلبې او د دې لفظ کرتنا یو لفظ دی کرار سو کرار کرار غالب سړی حضرت علی رضی الله تعالی ته حیدر کرار وای سو ورته حیدر کرار چې دا سړی فرار نه دی دا تیختی والا نه دی دی بس میدان کې ولاړ سړی دی کر و فر کر و فر تیخت او واپس راتلل صحیح نو کر و فر یا کرار دا د دې لفظ معنا د غالب یعنی هغه بنده چې دا د میدان نه تښتېدو والی نه وي بلکې میدان کې انسټل دي او درته ویلي دی لتا چا وویل وی دا تا باندې کله بلا خلک را چاپېری خو ته مونږ چېرته ونه کتې چې تا په شا کتلي صحیح چې هغه دومره خلک در باندې را چاپېری بیا هم ته په مخکې روانې دا بهادري تا کې څه شی پیدا کړه وی دا بهادري ما دې ما کې دې شی پیدا کړه چې زما مرګ لیکل دی زما مرګ سره لیکل دی یو خدا عقیده او زما عقیده چې زما د ژوند محافظ هی زما مرګ دی زما د ژوند په تاسو کې ځکه د مرګ نه مخکې بل شی خپل ژوند نشي اخیستی نو چې کله مې دا دوه عقیدې برابر شوي دي نو بس زما د ذهن نه تصور ختم شوی دی چې اوس تیښتې سره پاره تیښته اوکې دی لپاره چې مړ نه شم نو د مرګ ټایم مقرر دی او دا ژوند دی د مرګ نه علاوه بل څوک تختولی نه شي نو بیا تیښتې ضرورت سره دا څومره قیمتي خبره ده قیمتي که نه ثم رددنا لكم الكرة عليهم دا لري حيات عمره ده تاسو دې نو تاسو نن سره مرته تاسو کړو نو موږ التا دا څلو کې موږ وې التا بوس دو ترس دې باندې ورځو ځکه چې په سنډې باندې زمون ټول عزیزان خوراکونه غوښ دي او نه نو په ترس دې باندې برازي مانته نه بیا به نیسو صحیح ثم مرددنا لكم الكرة عليهم بیا ما واپس درکتا تلا الكرة غلبا عليهم فدی جالوت والاو بانده نو واقع میں تاس تذکر کرے وقت نا تذکر کرے ہاں چه آغا وقت دی یہودیان و مسلمانان و پیغمبر السموی علیہ السلام یاد دیتا ستا لکلے مو صحیح او آغا ولد امیر انتخابو کو امیر او تالوت امیر او تالوت پنیو ٹیسٹمنٹ کی د تالوت نام راځي سال اس ای یو ال سال او جالوت چې کوم دغه بادشاہ و د هغه نام راځي ګولایت دغه نام راځي ګولایت صحیح او بیا دا یو مقوله عام او جبو کې مشهور ده مقوله عام چې یو به تجربه سره تجربه کار جرنیل سره جنگي څه سره جنگي تجربه کار جرنیل سره جنگی ناغه وای چې فایټ اف ډیوډ اینڈ ګولایت فایټ اف ډیوډ اینڈ ګولایت چې دا د جالوت او داوود جګړه ده داوود علیه السلام پټی نه جوړ هی واز ا ینګ مین صحیح او جالوت او وین نون جنرال هغه وستن چرچل د خپل زمانه داوود علیه السلام پر ګورته ګوري ورته چې دا څنګه وکړو نو دا جوړ چته کوم او تالوت هغه ورته پر لورم پرې کاکړه او ورته مرګري حواله د حکومت هم ټیک کیر کوا صحیح شو نو دغه ته الله اشاره کوي بلکې ذکر کوي چې ثم رددنا بیا موږ واپس کړل کوم تاسو تال کرتا غلبا لیم دوی باندې و امددنا کو امونگا امداد و کپاس را نو ده امداد لفظی مانا ده زیادتول اضافه کردن ده امداد مانا اصلی ده اضافه کردن اضافه کول و امددناکم او اضافه می حکمتا صلا یعنی زیادتی می در کرتا صلا مالنا و بنینا ازوانان و جعلناکم او مگر زولیتا صلا اکثر نفیرا زیاد دوتو پیت بار نو نفیر وی وطل د جنگ دا پارا نفیر ستا وی وطل د جنگ دا پارا اللہ تعالی وی چه نمبر اول مال می در در که نمبر دویم پزوانانو میں آباد کئی نمبر دریم فوصلہ میں ذرا درکلا خوچی چاہ بچے چیلنج کو لئی خوطا سو بے زیچی وضوع بسے صحیح نو کم کم قوم چی سو وقت چیلنج کو دے وضوع تا تیاری اگر ایک بیاس وقت ٹچ کئی میں ایدالی ونی ایدالی سر با سوئی وہی دلی سر با لیکن دمونگا استاد متعلق دا مشہور ہوا چی دیتا ننواتل آسان دی خورا وطل تی بیگران دی ایتا ننواتل آسان دی خورا وطل ادا تی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی د وی منگولان رانا وطل او وینه توی کلی دا دجلو اسرا روانا وان دجل سنگو دا اسرا روانا وان خب یا منگولان وطل نیشو کنا یه وطل تن پر خودن وزن دا مسئله شروع ده ثم رددنا لكم الكرة عليهم بيام واپس در کرتا سلا غلب دوئبانه وامددناكم اتاثر من دادكو يعني اضافه مكره تاسو باموال انتمادنو پا اعتبار وبنينا دزوانانو پا اعتبار وجعلناكم امگردول تاسو اكثر نفیرا زیاد پا حسید دوتو جنگتا زیاد پا حسید دوتو نکم قوم چی جنگتا تیاری اغیسو چیلنج گئیو نا که چیلنج گئی دا چیلنج کول خدا را قوم کی چیلنج وی نا هنوز دلی دور است لکه نادر شاہ رنگیلا پشن چی اغیو وی چی هنوز دلی دور است صحیح اس بیر زمون پا حالت بانی امرا حفو کنو علامہ یو علامہ یو کلام لکھلے دے نداغی عنوان یہ دے ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام دا ابلیس پیغام دا خپلو اولادو پا ناما صحیح نا اغا اولادونا دا غبرت شرام کے ویاغ زمانہ کی زکا دا مسلط دنیا بانے نا اغا بیچی چی وہ فاقا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا حیات لگے لگے اردو بنا پہ ہوئی ہے نا وہ فاقا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو چی آغا فاقہ کش نو فاقہ کش آغا چاہتا ہوئی چی پو لوگا پو مڑا بانے سکار آغا تا دوڑا بنا بری کمیلاو سو نوخری کمیلاو نشو نوخری خوپل حمد کئی نو وی دغا فاقہ کش چی آغا دا مرگ نا بلکل نیری گی دا بدن نا دا محمد دا روح راو باسا صلی اللہ علیہ وسلم دا دیولی نیری گی سکر دا بدن کی دا محمد روح کرایت کرا دے صلی اللہ علیہ وسلم او سو پر چی دا محمدی روح تیز رائز تنی نو ترغی پوری ددن دا جورت خطول نشی نیو فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور اہل عرب سے ان کے روایات چین لو دا عربان نو دا غیر ٹریڈیشن ختم گئی عربان نسو کئی ذکر ٹریڈیشن چی ختم شی ورسرار سلار شی ٹریڈیشن ختم شی ورسرار کلچر چی ختم شی نو ورسرار ارسل ارسی مدرہ خرج تاسو کرا کلا قل کل کلا چاوئے چیدہ ہیر نشی خدا بچو تو بر یاد گئی سکر دا نیکس جنریشن رفضی نے پوچھی گی تو دا سی کپڑی ورطا چاہے کنا چاہے آو کنا نا کپڑی ورطا چاہوا بے ورطا پشتو خیا دا پشتو اور رواجین ورطا خیا اگر ضرب الامثال ورطا ور پیا دوا تا پختو کی مطلو نہیں کن دا ورطا ور پیا دوا صحیح نا ہوئے چی آلے عرب سے ان کے روایات چین لو اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو چه دا عربان نا دا غیر تریڈیشن واقع لئی چه اسلام دا حجاز و یمن نا اوزی و رخصت سی نو بے زمونگا استاس متعلق ہوئی زمونگا خو مضبوط و بستگی مولا سرے زکا مولا یواد زمونگ مذہبی پیشوا نا دے دا زمون دا معاشرے اہم لیڈر دے زکا زمونگا وعدہ بغیر دا مولا نا کیجی زمونگا غم بغیر دا مولا نا کیجی زمونگا روغا روانا جوڑا صلح بغیر دا مولا نا کیجی مولا کو زمونگا اہم شئے دے زمونگا دا پختنو پر کلچر کی دا مولا دا اہمیت دا ناغفی چھتا بے مصیبت دے دا پختنو پر کلچر کی دا مولا اہمیت دا خط مول پکار دے ناغس ہوئے وے افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو ویچے دا افغانانو دینی غیرت کا ختم مول غاڑے دا مولا تصور دا دید غرنا اور دید ہنگوارے نہ ختم کا صحیح شو دا مولا حمیت دا دید زین نہ ختم کا بس دوی غیرت پر ختم شی ذکر دوی غیرت دا دین دا پارا استعمالتی جی دے وجہ چی دے پو مولا پو یقین لری پچا یقین لری پا مولا پو خوچی مولا ورطا ہوئی نو بس آخوئی مولا سے بیلی را زینو صحیح مولا سے برسے کی دیوال در سر را خلاص کا ذکر ای بانے بجانت تری بس آخوئی بسم اللہ اللہ اکبر وہی کہنا ہوئی اللہ مہوئی چھے بس آغا ابلیس پر فرزدان اس ہوئی چھے افغانان سر ودا جل کوئی پشتنوں سر افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج مولا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو اور اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز پیدا اقبال سے کم نفس خود ایسا غصتو تو ہوئی صحیح وہ مراد دلتا دا غدا کلمات دی چھے دا اقبال کلمات سر دا اور نورم تیزی گی ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو دا غزل سرا دا دی چمن نوبا دا مسلمانوں کی دا روح نپم کئی صحیح تاسو قیمتي خبرې دي سړي کړې دا سړی قیمتي سړی قیمتي و که نه ثم رددنا لكم الكرة عليهم بيا من بيا دركتا استا غلب ضيبان وامددناكم باموال وبنينا اتاسم انكريس گئے زیادتی نے کہے پمالوں پزامنوں وجعلناكم او تاسم اگرد ولی اکثر نفیرا زیاد بحیثیت دوتو جنتا اس اللہ تعالیٰ یو عام ضابط ہوئی او دا ضابطا دا آغا زمانے دی یہود دا پارا ندا دا زمانا دا ضابطا دا آغا عام خلق دا پارا دا چھ پاسمانی دین بانی یقین ساتی نو آغا زمانا دی یہود دا پارا وا رسو بیانا ساراو دا پارا وا اس مسلمانان دا پارا دا زکر اس دا آسمانی دین تابدار سوکتی مسلمانان دی نو ضابطا سدا کلیہ و فارمولا سدا چی ان احسنتم کتا سخ کوئی احسنتم لانفسکم نخ کوئی زامن اخبر دپارا و ان اساتم اکتا سبت کوئی فلحال دون ساسر زامن دپارا فیضا جا آواد الاخرہ کل چرعال آغد بے موادا آواد الاخرہ دکا اللہ تعالی دو خبری ورطا کلی جو دو آرے و فساد و تعلی کوئی او دو آرے بدا اغی نتیجہ فیس کوئی نو یو واری فیس کا دی جالوت شکل کے دا اس چلک ساتھ لاندے منگوئی چی پیندو سوا اتاو یا قبل مسیح کے دا بابل بادشاہ بخکنہ سر پر آگے دا علاقے فتح کلا دوی لے کورونا ویران کل دوی پا کورو کی دن نو گر دے دل کر تورات یو صفحہ ورطا ملاو شو ویس وزا اوڑا کر تورات دی یو ایت حافظ ورطا ملاو شو اگے ہیں کو پیدا تورات دا منبع او مرکز دا شر دے دا بختم ورگواری او یو لاک یهودیان دا قیدیان بوتلل او تاس تمیل چی پنگیزو سوا اتلس کی دا ایران فاتح ہاں سوک اسمو یو کوروش خسرو کی ورطا ہوئی ہاں سائرس خسرو نو سائرس خسرو اغا پا بابل او پا بختنصر بانے گویا حملہ اکرا او اغا ڈیفیٹ کو او پا دویم کال بانے یهودیان تا اجازہ ورطا تاس پل وطن تا واپس لے شئی ال تخپل عبادت خانم جوڑا ولے شئی او بیا مدا ذکر وکړو چې رستو بیا عزر علیہ السلام دیو جلا وطن گروپ سره واپس راغی او الله تعالی هغه ته تورات اثرینو فیډ کړ نو هغه دا تورات د الف نه تر اخره پورې ټول یهودو ته واورو اوس هغه تورات چې نام و نشان باقی پاتې نه او اعلی په سړن یو سړی هغه یهودیانو ته واورو چې دا د موسی علیہ السلام کتاب دی هغه وی یقینا دغه دی خدا دې څنګه یاد دی لہذا چې یو سړی بس ایکس فا آرڈینری ایکٹ ہو خی نو اکثر انسان پہ دوکشی انسان پہ سوشی دوکشی نو دو اقبل پوزیشن نے برا بوزی بس نے برا بوزی پوزیشن نا دو تی وجہ اگر دو عزیر علیہ السلام متعلق کافی دو سر دے دار اخدائی زوئے دے دا یہ سوکتے دا دو اخدائی زوئے زکر چی اگر ایکس فا آرڈینری مظاہرہ ہوگا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ كَلَتِرَاقِ دَادْوِ مَوَادَ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ اللہ تعالیٰ فرمائی چی بیا میں تاسو لاغا سزا در کرے تاس تکبرو کو لیسو او جو اکون چی دید پارا چس پیر کی او ظلیل کی مخون استاسو نو اس گورا ما تاس تذکر رکو آل سکول دا ماسٹر خبرہ دا مکتب دا ماسٹر چی کل ماسٹر پخپل عالق لا سزا نور کئی خواہ کی بلی لکتا دینے او پڑاکو باسا صحیح کنی دا پڑاکو تا ماسٹروں میں استیشی او استاز دیشی کنی شیستے خواغی تنیشی استیزه که اغوی چه زمان دا وحل دا دی صرف سزا گرنی خدا خپل کلاس میک چه ولی دا پلک ورکی دا با تذکیم گرنی دا بس گرنی دا با زلالت گرنی دا با رسوائی گرنی مچه دی کل دا فیل کی حصر رسوا شم نی سبا بے سبا قیادی بیا سبا بلی رسوائی نزان بشکورو دا پارا نو دای دا اصلاح دا پارا دا رسو دا پارا دای دا رسو ان اللہ تعالی وی دا ما پا کافر تازدکا ہوالی چه ستاسو اصلاح کرو غارم کنی زداسو پخبر نشم ہوالی اللہ تعالیٰ جو کم پخپل ہم والے شم خدا پا کافر چیم وہ ہم دستا سے اصلاح کو لگاڑم چی لگ زانتا ہو گوری چی واقعی من خودے رسوا شو تیر رسوا ہے نا بسن گوز اور اللہ تعالیٰ دغلا فلگو رہا دکھا لیسو اوجوکم چی مخونہ دل زلیل کی لیسو اوجوکم ولیدخل المسجد عدید پارا چی داخل شدو عبادت خانے تا بیت المقدس تا کما دخلو اول مرہ لکہ سنگ چی داخل شیو اگروان دینی پڑھن بھی کرت بانے نجالوت اگا او ما تاست دا ذکر کرو بلش بمیل تم دا ذکر کرو شیر شاستا و یادی دا مو ذکر کرو چی گورا دیکھو گورا کہ زما کور تا یو سڑے بلا اجارت ران نوزی نو دا زما تسلیل لے دا سرے دا زما تسلیل لے کہ دیو قبیلی کورو تا دا غی دشمن بلا اجارت ورن نوزی دا دا اگا قبیلی تسلیل لے خو یو سړی یا یو قوم یا دشمن چې عبادت خانه ته بغیر دی راته درسو کوله لپاره راوځي دا د امت تذلیل دی ترجه تذلیل دا د امت تذلیل دی نو به حرمتي خو په انډیا کې شوی د مسجد خو احتجاج د ټول دنیا مسلمانان کوي کوي کنه حالانکه راکه خو زمونږ مسجد نه زمونږ مسجد خو ګرنه داخل کړي زمونږ مسجد خو نه عبادت خانه زمونږ مشترک ده د دې وجه د عبادت خانه توهین اگر چې دې نه 15000 میلیون لري خو هغه توهین مونږ خپل توهین ګڼو صحیح ما الله تعالی فرمایي دایمه بیت المقدس ته دې لپاره ورننه استل چې تاسو په ذلیل کم چې تاسو مذهبي تذلیل وشي وليدخل المسجد كما دخلوا اول مره وليتبروا ما غلوا تدبيرا ادا دي دپارا چې دای الله يتبروا دای اړنکی تاسو رنگ اولوای بلډینګ چې راغور دی ها او چې دوی اړنکی هغه غلو چې دای لوالو آباد کړی دي تدبیران پړنګولو سره نو الله تعالی وایي چې دای بلډینګونه اړنکړه چې د دوی سب پلانینګ دوی سب پروجیکټس وغه ولا ټول تباہ او برباد کړو کورونه ولا وران کړو بعض خانی ولا وران کړې یو لاکه يهوديان کې دي اته یو لاکه يهوديان ما الله تعالی وایي الته کتاب کې د لیکلو تاسو چې عصا ربکو یقیني خبره ده چې پروردګار تاسو ايار رحمکو رحم بکې تاسو باندې نو ولي برحم کې ځکه چې حالات هميشه یو شان ني حالات هميشه یو شان ني Fluctuation is taking place everywhere in every aspect of human life. That's right. Fluctuation, the insan jwan ke economy ke razi, politics ke razi, tab da utar chadao kat kale kho kale bad. Ah, por sareo to de da jwan lazima da. Da jwan da. La da sareo to de pa da gabal duniya ke bani bas pa cha to da pa gab to de. Age pas pa sara da. Ana pa to bas sara hi. Zaka perfect duniya da. Age bas da. خود دی دنیا کې پرفیکشن نشته دی دنیا کې دا را دي دا پروسیجر کې روان دي دا د هغه دنیا پرفیکشن طرف روان دي دا موږ د پروسیجر نه تیریږو او سوره زرا کال باخري او سوره لکه کال باخري الله نو صحیح خو چې کله دغه نه وځي مونږ کومه لوشي بیا پرفیکټ دی دا بیا څنګه بیا پای کې بیا څه فالټ او ډیفیکټ نشته انت عذاب دې نه غو 100% پرفیکټ دی او هر ته نعمت دې اغه 100% پرفیکټ دی یو هلته ژوند چې دی چاہے په عذاب کې دی او چاہے په نعمت کې دی اغه 100% دی کمر مر پګښتا هیڅ شی پګښتا د دې وجه ته پرفیکټ ورو دی خو دې دنیا کې او پرفیکشن نشته او ته ګوره دا پرفیکشن ته الله اشاره کړی چې لا يرون فیها شمسا ولا زمهریرا نه ته ګرمښتا نه ته سردښتا په جنت کې پرفیکشن دی څه شی پرفیکشن دی 72 ډیګری دی صحیح همیشه بسنګ 72 بھائی مشابه بہترین ٹمپریچر لا رہا نا فیھا شمس و لا زم اللہ تعالی فرمائے ان لک الا تجوع فیه ولا تغرا ال تک نل وگشتا نبر بندے دلتا نل وگشتا ولا تظما فیه ولا تضحا نپکی تگی کی دلتا اگ تگی کی دل چتا بٹا کر کئی ال تگی کی دل مزید پار دی تو یہ دل سر پار دی اور شاید پند پار دے ال تا خزیون دے پند پار دی بچی مچی راول پگی نشتا نہ چدا بل پیدا جے سکول کم جائے وے نہ سکول مل پکی نہیں تھا صحیح چدا او میں کبھی غم خستی کا دم یوں دے غم دے کر یا اللہ نہ بس سارے فکر مت کر سارے وہی چھ خدایا اس مسلمانان دے چھ اسلام پکے ہم پاتی شی دے پدی دنیا کی اسی کی چھ سنسانی پکے ہم راشی حضرت اس تج مسلمانان شیو بے خلق تلاس بھی ولی نبی آئے بلا صاحب دے جا قمون دعا کو چھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا خدا دنیا مون خکے و آخرت مون خکے دنیا مون خکے و آخرت مون خکے یو تعالی شاہ سے برامت اللہ لے اقتراب وی بلتا ارتفاق وی دا آخرت خکے دوتا اقتراب وی او دنیا خکے دوتا ارتفاق وی صحیح شو تو دنیا خیلی دو سوئی ارتفاق اتفاق نا ارتفاق علی پسی غیر ارتفاق دا دا رفق ملے رفق کوئی نرمائی دا دا ارتفاق مانا چی شایستہ جوان دی چی ضروریات تی پوری پکی چی ضروریات تی پکی پوری دیتوی ارتفاق او اقتراب چی آخرت دیا بات چی نو در شاہ سے نمت اللہ علیہ فرمائی چی کم خلق صرف ارتفاق کے لگی دلی دی نو دا غی آخرت تبا دے چی صرف ارتفاق کے لگی دلی دی اخرت تباہ کا خود دنیا رو پر لگیا تے کو دوکے او یو سڑے چسرت اقتراب کرے گے دنیا تباہ دا چھوڑا اور سر نہیں صحیح نن هم بې کورې سبا بیا بې کورې بل بل لینډارډ وویستله کوره څه کوي څه ورته کرایه نشته ورته رنګ ورته نشته نو دې وجه مونږ دعا کوو چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه خدای دنیا کې هم ښه ژوند راکړي آخرت کې هم ښه ژوند راکړي دا بې وقوفي ده یو سړی وایي خدای آخرت مخکې کړي نو ولې دنیا آخرت مخکې دلته چې سپېره خوله نیولې غلام بیا نشه صحیح حضرت شاه صلی الله علیه فرمایي چې کوم قوم صرف د اقتراب خبره کوي او د ارتفاق خبره نه کوي د اقتراب خبره کوي او د ارتفاق خبره نه کوي نو که دا فرد نو غلام بی که قوم نو غلام بی که دا فرد نو سبی غلام بی د بل احسان لاندې بی که قوم وي بیا به غلام وي صحیح و زمونږ د مسلمانانو ارتفاق مضبوط نه لري په دنیا کې نو غلامان یو کنه صحیح غلامان یو کنه شریعت اسلامي کې دا شی نشته چې بس نو خو بس صرف د آخرت فکر کوا نه الله تعالى فرمي رضو ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة خدای وی د حج غو نه بهترین عبادت کې دعا به جامع کې انکلوسیو چې خدای دنیا کې خیر راکې او فی الاخره حسنه او اخرت کې خیر راکې صحیح شو صحیح لخم نو دعا به جامع خیر به الله غواړو نو په فیر روان دی آیت چې پیدا جا اواد الاخره کل چراشی وعدد وعدد کل چرال وعدد ویما لیسو اوجوکم انجام داش چی زلیل کم خون اسباسو ولی یدخل المسجد عدید پارا چی داخل شی بیت المقدس دا کما دخلو اول مر لکا داخل شو پلوم بکرت بانے وليتبروا ما غلوا تدبيرا انجام داو ليتبروا چه دیر لنکی آغا چه دوی لڑکلیو تدبیرا مکمل طور خسا ربکم یقینی خبر چه پروردگار تاسو برخم کئی تاسو برخم که کم وقت تاس تا احساسو شو اللہ تعالی یهود تا بیلیو چه کم وقت تاس تا احساسو شو چه واقعی منگا پل فریضه ادا نکلا او دا میں تاس تا ذکر کرده چه کلا ستا پا جان حملو شی په مال دغه تولی کې پنځه شیونه اشیاء ثمینه صحیح فایف ویلیوبل تینګز اسلامیکلی پنځه سیزونه په انساني ژوند کې انتهایی قابل احترام دي څو سیزونه پنځه شیونه او دغه پنځو واړو دفاع او ډیفنس چې کله دا په خطر کې د دې ډیفنس دا واجب دی فرض دی دې ډیفنس دی و دا نه چې حق دی نو حق خو از سمتنگ کلا سره دا حق نظام لا تعلق کی چیزت بس دا خپل حق نفارا یعنی فار اگزامپل دا شیر شاہ با سل روپای دی فرید خان تدا دا حق تیج دے ورطا واپس کی خواهی بس نی غوارا نو اس پاغس ہوکے تیرا سنشی بولے چی خو حق دے نی غوارا انسو کے اس پر زور پر غوارے صحیح نا حق جدا شے دے واجب جدا شے دے یعنی دا ڈیفنس تا دی پینزو سی نو دستا حق ندے دستا سرے دستا سری زرا دا تیرے انکر اللہ بس زادر کئی کدی اونکړه دا جرم دی دا کرائم دی او دې کرائم او د سین به الله سزا ده کوي نمبر اول د جان تحفظ نمبر اول د جان تحفظ نمبر دویم د مال تحفظ نمبر دریم د عزت تحفظ او د چا په عزت باندې ناموس کې استاد ذکر کوړان دی ناموس د چا په ناموس باندې خدای مکه خدای مکه الله مونږ دغه نه بچ ساتي صحیح پدی پینزو سیزنو دی مصیبت پانے خدا چرتا پدی کس سو ٹرائل کے مولی اللہ کلا ناچے صحیح نو دا چاپا ناموس بانے کچا حملہ اکرا نو دے بس ہوئے چا خوزا ما حق دنو کو ڈیفنس کوم کو نی کوم نو مو تا دلائے تانا سام لاندے کول غواری اخ پی دلائے باندے کول غواری صحیح اب دوار رہا کی ڈانڈا در مندر غواری تا بے غیرت اتا کی غیرت نشتا زکر داستا حق ندے داستا پریزہ دا دا ڈیفنس دا سرے حق نه ده کنه دستا سره دستا فرض ده که ده نو کرو نو اللہ را تا دنده نیسی تا خبر بیاد ساتی نمبر اول جان نمبر دیم مال نمبر دیم عزت او ناموس او نمبر سلورم عقل سشه انتلیکت اس ولی پا قوانینو که محذب قوانینو که نشئی سری تسزاور کی یہ جیل کی جائی یا چې څوک دا هیروین پاوډر خرڅوي پاوډر خرڅوي نو کوم دنیا کې چرته داسې حکومت ته چې هغه وجدا قانوني دي چرته یو حکومت چاته معلوم دی چې هغه به دا پاوډر خرڅول یا قانوني اخر کار خلکو له ورکوي مفت ورکوي ولا تقسیم کوي ورته ولې ځکه دا عقل ختمی څه شی ختمی عقل ختمی او دا عقل ډیفنس دا فریضه ده او پنځم عقیده دا عقیدی ڈیفنس دا فریضہ دا اس کم دا چستا پا عقیدہ بانے حملہ کی گی حلتا دا نا چیز دا بس خیر زان پہ غلے کرنا زان پہ اوڑے غلے کرنا اللہ بنا تپوس کئی زما پا ذات حملہ ہو شوا زما دا پیغمبر پا ذات حملہ ہو شوا دا اسلام پا مبادیاتو بانے حملہ ہو شوا تا سوک لال صحیح نو کسر انتیاب سے نہیں شکو لے کم از کم پروٹیسٹ اور احتجاج کو پہ ہوگی ہوگی کیوں نہیں چھین کم از کم امریکہ تا ایجاد نہیں دا ہم اتاس دوئے لوگا نا کہ ایجنسو والا رالو نا کہ مانا تپوس کو ایجنسو والا رالو نا مانا تپوس کو وی تو وی پلیز کین یو ہیلپ اس ٹو سم ایکسٹینٹ سیٹ وٹ ٹائپ آف ہیلپ یو آر لوکنگ فار ویف سم باڈی از تھنکنگ بیڈ اباؤٹ دس کنٹری سو کین یو پلیز انفارم اس ہم اور تو وٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ ایف سم باڈی ول ہیو این انٹینشن اے بیڈ انٹینشن ٹو ڈو سم تھنگ رانگ ہیئر ہی ول نیور انفارم ہز اون وائف ایون آر ہز اون فادر پیپل ہو آر ڈوئنگ دیٹ دے آر ویری سیکرٹ پیپل یس ٹاپ سیکرٹ پیپل نہ بیا رتویلی نہ دل تکوئی تاثر پپلم پشتونے صحیح ابھی پشتان افغانستان اگئی کس کو داسی بھی چدا سے یعنی انتقام اخلی و فلم کے ڈنگلے ما اور آسان خبر اکڑا مور زیادہ تک کم زمون پختانہ جی دیرہ دی میں لازم اخپل قوم دے لازم اخپل قوم دے میں اخپل قوم دے خپے جنم صحیح زمون پو پختو کی ضرب تاز دائی وائی دا میڈ وائف تا میڈ وائف تا سوئے دائی وائی زمون پختو کی ضرب المسل دے دائی نکونا نپکی جی صحیح دفضل پختو کی ستا ضرب المسل بے ذکر دائی خود در خدمت کے ناگر مزان سنگا پڑے نمورتے میں سب پشتونیم اور دو پشتنوں مولایم بنیادی طور صحیح نمائی دارل تم منکو پشتانے چی راغلیو دا دینا حس یارا مکوری منگو یار را تختے بریو دلتا اور ای چی روس راگے منکو کڑے پریج داخلے وقت پر دے پریدہ ورطور نارو مائی خچانا چی خطرہ آگا آل تا پاس بھی چاہ پنشتا چاہ لاز دلتا چاہ سترگا نشتا چاہ وقت پڑتے صحیح نہ کنا سوک پتا پوڑو بات روان دی میں دا منگ دلتا صحیح ساتھ انچے ٹنک چاکیو حیاتا صحیح میں ہوئے نا دروخ میں نوشو ہے لے موتے دی خلقوں نے سیرا جیشتا منکہ میں حمد کرو نا آغا وقت ستا سرا سرا بین آلتا باون حمد کرو صحیح میں منگا آغا وقت پیرا سپیر شکری ہے نا صحیح بموش کی بیرے لیدر آغا دی اللہ ہم اس ما ایکسپیرینس دے زما خپل قوم دے زما خپل دې نه مونږ یو بل ډېر ښه پیژنو دا و بیا وای څه خبرې خو په بازار کې نه فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد انجام دار چدوی داخل شی مسجد تا کما دخلو اول مرة نوز دا پینز شیوی ندی سو شیوی نا سیف اللہ خانا تیری پیٹ کو رشی کتاب تا منو گوری دی یاد نا ہاں پا ذہن زور واشا نمبر اول ہاں زان تحفظ ہاں مال تحفظ ہاں مستحفظ ہاں داخل تحفظ ہاں تاکیلی تحفظ بس دیتا ہوئی الاشیاء الثمینہ الخمسہ فائف ویلیویبل تینگز ان ہیومن لائف دا انسانی جوان کے دا ہر چاہ چھ ساتھ ہی درہ اگر دا پارا زان وجنی ہندو دا خپل عقیدے پارا زان نہ وجنی یقیناً وجنی سکان دا خپل عقیدے پارا تدا غیر دے پچی پر لوگوں نے مزاقو کا اگر بالکل آکرپان راگ لیو شلئی دے صحیح سکار چاہ دا خپل عقیدہ دیر دا دی وجنی دا دی یو اینو پا دی چارٹر کیلی کری دی دا دی یو اینو چھ ریلیجیس سینٹیمنٹ تا چاہ بنا ہاند کے لیکن سکم دے دی ریلیجیس سینٹیمنٹ ہاند کر صحیح شو او کاغل ریٹالیشن کو نستا کیس کمزور ہے ستا کیس ترے اکم زور تاوی ریلیجیس سینٹیمنٹ اگر ہاں کر صحیح انہیں کس سٹیٹمنٹ دیوار کر چھے خمائی لگونی بس دا اگر گری و پٹکی پورو مزاق اکڑا اگر چھڑا را وقت دا زیو وادم صحیح نو جل بوئی دے بوزی دا ریلیجیس سینٹیمنٹ ہاں کری دی اگر کیس کو بزان لے دی کہ جرم خودروں بے کرے دے صحیح نو دی وجہ یو نو پا چارٹر کی دی وجہ خود دی خبر اوکی یا خبر تی اوزی دیکھے فرق دے خبر اوکی خو بیا رسو وای نو تیرا خبر کڑی دی انٹینشنلی ہاں ہو جو پروٹیسٹ پیراشن سو وای او اسلیپ آف ٹنگ دے زکر دوی تا پتا دا چه دا شه دو یو نو دا چارٹر پا حوالا بان جرم هم دے تو دنیا تا پتا دا نمبر دویم دیسر خلق مشتہل کی دیسر خلق مشتہل کی یعنی کدیر دلہ سڑے ہوئی ہم پا پلا قیدہ بان سڑے مشتہل کی کنا مشتہل کی خلق صاحب دا درشتہ جرمنی کی ہاں صحیح ہوتا ہے اسلام خطرہ کر نال تک داغ پر نزبانی ممکن دا چھے اسلام دا کلچر نا عبارت ہو چھے پک ہم کلچر کے ڈیولپ شو داغ پر نزبانی اسلام دا کلچر نا عبارت ہو چھے من کلچر خطرہ کر دیو جرہ ہوا تھا اسے دے دغا دکندار انوانو سے کامل کم چھے پتی جہاد میں آتی ایسا آغستے ہو ہاں اوپر ان بیا ہو جاؤ پھر طریقہ کوئی ہوا نو کمال دے آسا ربکم ان یرحمکم یقینی خبر پروردگار تاسو رحم بو کی تاسو باندے و ان عدتم عدنا اک تاسو واپس ہوئے جرم پلتا عدنا من با واپس ہو سزا نو دا اس اللہ تعالیٰ یو جنرل رول ورکر عام و انسانان و مسلمانان دا پارا دا آسمانی دین تابدار دا پارا چکا تاسو وائلیشن تا واپس کی گئی نو من با سزا تا واپس کی گئی دا شیئر لاجیکل دے تاریخ دے بلدے یوا و ان عدتم کتاس واپس ہوئے اصلاح پلتا افریدم و ادا کرا غدنا من با واپس رو وعد ایک پلتا حل پا موکو صحیح نو اس یو تحفظ بیزا پیدا کی ماتا گوری ریزرویشن پیدا کی چی او اللہ منگا دا آسمانی دین تابیو نو چی منگو ایلیشنو کن منگ لسزا را کے دا کافرانو پلاس بانے کہ اسلاو کو دا خپل زان نو بیارا سارا حل پو گئے خود کافرانو دا پارا مسئلہ نو اللہ تعالیٰ وی لیو دیم ایلون ویڈ بیر اون بزنس دا غی کیس کو بزہیر انکوم پو بلد دنیا کے دلتا دی دنیا کے اتالا کیس لاسو نزی وجہ رسکو ہوئی چو وجعلنا جہنم آمون جوڑ کرد جہنم لیل کافرین دا کافران پارا حسیرن بندی خانا حسیر مانا بندی خانا جیل پریزن پولی چرخی ان هذا القران ده دې آیت نمبر نه هم تعلق دی آیت نمبر دویم سره آیت نمبر دویم وګوره واعطينا موسى الكتاب ورکړو موسى عليه السلام ته کتاب تورات نو اوس په ځین کې دا راتل چې وای نو د يهوديانو ته آسماني کتاب هم راغلی او دوی بیا هم دا جرمونه کول نو الله تعالی هغې سره مناسبت او تا ته هم قرآن ناغلی دی او دا جرمونه کوې صحیح نو که اوس هغې ته تورات راغلی او جرمونه یې کول او سزا یې فیس کوله نو تا ته قرآن راغلی چې جرمونه کوې سزا به خامخا فیس کوې دا یې مناسبت شو ان هذا القران اتى جسر دا قران يا بي هدايت ورك للتي اغل على طرف تا هي اقوى مجادي رب لن سوديرا متوازن الارض دين متوازن الارض ما تاسو ذکر کړی بارها چې اسلام کې اکستریمیزم نشتا اسلام کې اکستریمیزم انتها پسندی اسلام کې بالکل نشتا انسان اسلام اٹسلف از ا معتدل ریلیجن اٹس ا بیلنسڈ ریلیجن صحیح زکا دالتولی کا کہ اسلام قانون فطرت تے یا دین فطرت تے او فطرت اللہ تعالیٰ پیدا کرے متوازن دے فطرت اللہ تعالیٰ پیدا کرے بیلنس دے سورہ الرحمن وہ وشتم پارا پیدا رکھو سر میں شروع کر الرحمن علم القرآن پیج انزو سو دو دیرش الرحمن علم القرآن مہربان خدای آگا دے علم القرآن چ تعلیم دے قرآن ور کرے دے خلق الانسان انسان پیدا کرے دے علم البیان او دل تعلیم ور کرے دے دے ایکسپریشن how to express his views انسان نا علاوہ برسو پل ویوز نشی ایکسپریس کو لے پر زبا باندے سنگ ایلوکنٹلی فسیحانہ اندہ سرا چھ انسان ملک پل ما فی الزمیر بیانے دا سے برسو نشی بیان ہو رہے خلق الانسان غلم البيان څنګه تاسو ته خر ملي چې تقریر کړي خر مچ ته غدلې ها چاريانه چوکي تقریر کړي مل کړي څنګه یې هر د مافي زمين دي چې بوله خلق الانسان غلمه البيان الشمس والقمر نور اوس پوجما به خصمان په یو خاص کلکولیشن روان دي والنجم والشجر يسجدان نجم ستوري ته هم وي او نجم هغه بوټي ته وي چې خپل لګ نه لري په بل باندې پروت شي چې خپل لګ نه لري په بل باندې پروت لکه انګوران صحیح یا لکه دا کدو او توره او دا قسم شوینه یا خربوزه او تربوزه خپل لګ نه لري په بل باندې پروت نو دې ته نجم وي والنجم او نجم والشجر او ونا يسجدان دا دوال سجده کوي سجده معنا ان د نیچر الله تابعداري کوي سجده معنا څه چې نیچر الله او فطري قانون الله کوم پیدا کړی دی دې لګي دا غي پابند روان دي دې دا او چې کوم ځای دی وایلیشن کوي نو بیا هغه بوټي کې میوه نه فروټ نه ور کوي ځکه هغه وایلیشن کړی دی هغه ځل کړی دی نو الله تعالی فرمایي چې ته هم دغه شی ځان ته اپلای کوا چې کوم ځای د الله له درکړي قانون وایلیشن کې ته به فروټ لسې ته به څنګه فروټ لس به او چې سړی فروټ لسې نو دغه فروټ لسونه چې دا نو به خلک ارغنداب کې پټي کې ساتي بیا ور پسو کاوي اکتوبر ورکو به راوړې دې بیا راغله صحیح شو بیا ټوټي ټوټي کې اور کې ولا نه باسي چې دا فنا کول په کار دي وګور الله تعالی وایي چې دغه ځای ځان ته اپلای کا چې ته فروټ لسې او وایلیشن کې وائلیشن کې نو چې تاسو ربیا سکول پکار دي موږ شیخ رحمت الله علیه دې درې عجیب مثال وي عجیب مثال وي وی سره غوا والی څه شی واخلي غوا والی د نیچر الله په بنیاد باندې د غوا مقصد واضح دی چې غوا سره دې لپاره اخلي چې شیدې راکی نو چې دا شیدې راکی نو بچی به پالم ملمانه به پالم د دوستانو خدمت به کوم خو هم دغه غوا چې کله شیدې بچی بس شیدې بس کی او بیا پرگنٹ نشی یا پرگنٹ نشی نو بیا سڑے قصاب تو ورشی چې ما سره یو غوا د خرڅو مې نو قصاب راشی او بیع وکي او غوا والی اوس وی دغه مالک نه دغه مالک چې دی غوا ول ډیر خدمت کړي دی بچی ول هم پاره دی دوستانو خدمت ول کړي دی ملمنو احترام ول کړي دی اوس دغه مالک ته کتال ته د خدای ل ورکه چې خدای ته وګوره دا غوا تای سره شدی خورلې دي تا به چوي سره شدی خورلې دي ملمنو یې سمره خدمت کړې ده فلان فلان فلان دا قصاب او ذبح کوي به یې سپینې به ټوټې ټوټې کوي به خلکو باندې خرڅي به خلک پخای او خوري او بل څه به باتروم کې راغی کوم انجام نه ټول دنیا ته معلوم دي دا ولې دی غوا سره دا ظلم کې نو دا غ مالک به یو سمپل جواب ورته دی چې دا اوس فروټ لستا دا اوس مار پر سره میوونه کوي د دې سره مقصد نه پوره نو شیخ رحمت الله علیه فرمایل چې الله دغه رنګ مونږ هم دیو مقصد لپاره پیدا کړو کا مقصد نه پوره کړو موږ هم دغه چن کول پکار دي خو شیخ ته وی به مونږ چې کله به مقصد شنو قصاب مونږ په دوه بیسې ناغلی دی صحیح ده دا ډېر ښه مثال دی والنجم والشجر يسجدان والسماء الله تعالی اسمان رفعها پورته ټینګړې الله تعالی اسټابلیش کړل اسمان پورته و وضع الميزان ايو بیلنس مقرر کړل نو الله تعالی چې کوم ځای اسمان جوړ کړل بیا د اسمان او د زمکه میاس کې ماتره ته ګورې کوم ځای نور لګولې کوم ځای سپوږمۍ لګولې کوم ځای د پکربونو ټریلیونو او زیلیونو باندې ستوري لګولې دي او صرف د یو نور واده ایون ور چې په سره ډیسټنس باندې لګولې ده کداي دا اغي ډینسنس ډیسټنس نه یو لس مليون راکته لګولې وي د ټول دنیا څخه زیدا او که یو لس مليون بره لګولې وي نو دا ټول فریز کېدا دا ټول فری الله تعالی وې دینا تبایت چې عبرت واخره چې دنیا کې الله تعالی هر شی په یو خالص بیلنس باندې لګولې ده صحیح والسماء رفعها ووضع الميزان الله تعالى بالانس مقرر کړل او صلی الله و ادار خبر دلیل الله تطغوا في الميزان چې تاسو ترانسګریشن مکوې په بالانس کې بالانس بخراب و د دنیا بالانس به نه خرابې مله دنیا بالانس به څنګه خرابې اوس په ټوله دنیا باندې علمي حاته خو چانشته کشته سو دنیا کې داسې کلیم کولی شي ماته دنیا هر څه معلوم دي دا خو یو ورته چاته معلوم دي یو علی الله تعالی نو الله تعالی ان تما ته ګورې زو تا وان چې کم کار کوا نو مخکې کېږي ورته صحیح چې تا وان چې سٹاپ نو بیا قدم مخکې ما لګې شي ان بیلنس کیږي کیسے سے کی امبیلنس کی گی تا تے پتہ نشتا ما تا پتہ دا دنیا کی چا تا پتہ نشتا چھ دے قدم سر داشے امبیلنس کی گی نو چھ زر تون سے سٹاپ نو بس ہلتے سٹاپ کوا ہلتے بیسے کوا ہلتے بیا سٹاپ کوا کنینو بس بیا امبیلنس کی گی کیسے کی بیا امبیلنس کی گی سورہ الحدید و اتویشتم پارا کی بھئی ہاں پو وشتم پارا کی اخری صورت پیدا مکو آیت نمبر 25 پیدا مکو لقد ارسلنا رسلنا يقينا مولئكل پیغمبر عاف بالبينات واضح احکام سرا بینات مانا کلیئر کرسٹل کلیئر رولز مولا اور کلی ہس امبیگوٹی پکی نشتا وانزلنا نازل کرے مودے پیغمبران سرا الکتاب کتاب والمیزان میزان پختو کے مون ورتو تلا ترازو او پشتو کی ورتو ہوئی تلا فارسی کی ورتو ہوئی ترازو اردو کی ورتو ہوئی ترازو ستا سے پشتو کی ورتو ہوئی ترازو انگریزی کی ورتو ہوئی سکیل انگریزی کی ورتو سوئی سکیل نو اس دا سکیل دا فیزیکل شے نہ دے دا سے فیزیکل شے نہ دے چکنی خدا یو ترازو ورکڑو پیغمبران اللہ چی تبا یا نو پٹاٹی پہ تلی ہے یا پہ ٹومیٹو تلی ہے یا پہ غنم تلی ہے یا پہ سا نردی میزان نا مراد چی یو بیلنس سسٹم یا ایلے ورکڑے دے ایلے میں سور کرے یو بیلنس سسٹم چیزا سسٹم خلقو تور کا سر پارا لیقوم الناس بالقسط دید پارا چی انسانان بالقسط دا عدل پا ترازو بانے ادری گی پس ادری گی دا عدل پا ترازو چی جون دے بیلنس چی سشے ہوشی جون دے بیلنس اور اللہ تعالیٰ فرمائی چی کم خلق دا دنیا نظام ام بیلنس کئی نور پسی اللہ تعالیٰ فرمائی چی وانزلن الخدیدہ امونگ پیدا کردہ آخن اس پنا پشتو کی ورتو اس پنا فارسی کی ورتو ہے آہن وان دلن الحدید آمو پیدا کردے آہن فیہ باسن شدید چگے کے دیر قوت تے ومنافع للناس و دیر منفاتن اید خلق دا پارا مکل دا آہن دا دنیا دا خیر دا پارا استعمالی یو کل دنیا دا شر دا پارا چھے شر پسند دا غی سر کو بھی پہوکے دار دنیا دا خیر دا پارا چھے دنیا صرف پل مقصد براری پہ کہے او خلق کولی را اولی او مڑائی را مڑائی تا تباہی اوپر بانی دا یعنی تب یا امبیل یعنی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا آہن چھے اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے دا با ہم دا بیلنس دا پارا استعمالے سر پارا بے استعمالے دا بیلنس دا پارا او کتا استعمالی میرے پارا کھے دنیا امبیلنس کم نو بس سون اور لیٹر یو ویل فیس دا کانسیکوینسز دنیا کو بین بیلنس کی حسون اور لیٹر یو ویل فیس دا کانسیکوینسز فار اے وائل یو ویل گیٹ کنٹرول سو وقت پارا ہوا تو کنٹرول والے سکے تا اہم دیر بے درے گا استعمال کر وہ دنیا دے امبیلنس کرا چی دنیا دے امبیلنس کرا یو ویل فیس دا کانسیکوینسز یو ویل نیور سلیپ ود پیس اینڈ ٹرانکول ایون ان یور اون ہاؤس صحیح تا تو بہت خطرے چھے شاباشے تڑ دی خبر ہو دین کہ دا ولے زکہ تا دا اہم د دې لپاره استعمال کې دنیا نظام به امبیلنس کا واپس خپل سبق ان هذا القران تا کی فردا قران یاد گائیڈنس ور کې ہدایت ور کې للتی د جوان هغه طریقې دا یا په مش دې رب بیلنس طریقه دا نو سپتاو لګی دا چې د قران کریم نظام امپلیمنٹ شي نو جوان به متوازن شي د پیغمبر اسلام زمانه کې یا دا خلفائے راشدین زمانہ کی جوان بیلنس ولیو زکا قرآن حاکم ہو سشیو قرآن حاکم ہو نوچہ قرآن حاکم ہو جوان بیلنس روانو او جوان دا سے بیلنس روانو چې علامه وې شي چې و معزز دې زمانه مې مسلمان هوکر و معزز دې زمانه مې مسلمان هوکر اور هم خوار هوې تارک قران هوکر اي چې مسلمانانو د دنیا معزز ترين قومو ځکه قران امپلیمنت کړو او مونږ چې ترک قران وکړو د دنیا رسوا ترين قوم شو اور هم خوار هوې تارک قران هوکر ځکه پیغمبر اسلام یو ضمانت را کړل ابن عمر سے حدیث نقل کی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين یقینا اللہ د قران په ذریعہ باندې ډیر قومون له ترقی ورکه بلا ډیر قومونه په قران باندې ذلیل لې چا فالو کو ترقی ولا ورکلا هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته راغی د مدینه ریاست ابتدا کې سورو 200 شپږو یا میلا ټول رقبه سورو 200 شپږو یا میلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پلس کالا کی طرف سو لس کالا کی یو ملین ٹیکسٹنٹ تھا یو ملین مائل ٹیکسٹنٹ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی دور پوری حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دور کی 2.2 ملین تو رسیدہ 2.2 ملین تو رسیدہ صحیح اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دور کی 6.4 ملین تو رسیدہ in almost one third of the whole world sura one third of the whole world aw hukumat sanga ta qaisar rum yo numainda aglaw weza da musalmanan da hukmaran goram musalmanan da hukmaran goram che zum badsha rum ki da gnu mawri nuriz di che da sanga sare de nuraghi madine manawri da yene farabi le bas ki che shanaf kris sahi نبی ته پوس کو چې دا امیر المؤمنین بچرتي زور سره ملاقات ور سره څنګه کیږي یعنی دا ملاقات څه طریقه ده اپوائنټمنټ آی ورته نه اپوائنټمنټ په نو ده په پینځه وخت په مسجد کې وی کم از کم پینځه وخت په دا مسجد کې ټول خلک ور سره ملاوي صحیح به اوس دا خو نو دورځ یو ورځ بلی دی او سخته ګرمي ده نو دا وخت به دی چرته آرام بکی محل کې دا محل نشته دا مخامخ کور دی خو دې کور کې هم نشته دا مخامخ کور دی خو دې په دا کور کې هم نشته نو وې دې چرته دی وې دې د چا دی یو تنازع حل لپاره د مدینه نه بهر لاړ دی د مدینه منورې نه بهر لاړ دی مغربي جانب ته د چا د ځمکې تنازع و دا غې د حل لپاره ورغله دی نو وې زه به ورته څنګه ورسم وې بس نو ته په دا مغرب دا لار والا چانه تاسو کا وای زه عمر سره ملای وکم امیر المؤمنین سره نو څو پر ورته پوزي از دات نه چې کوم نامې ټول خلکو ته معلومي ده غلطه ده صحیح نو دې بس ته تاسو کو یو کس وته اوس لک سات وړاندې دغه ونی سره لک سات وړاندې دغه ونی سره ولاړو نو ته دا تر شای چې نظر در دراش ما چې ورغه نه وړاندې دوه نه نورې وي نو دغه لاندې عمر رضی الله تعالی عنہ سبق باندې خاور هم ور کړو صحیح او یو ګټه سره ته اخلو او پاری باندې ودو او تورې په ونه کې روان دا نو دې ورته ور سره پاته کې ناست هر دوه مره راته نه ډیر بخوبه بخوبه یعنی چې کاغذ کې شتروم سړی راوي اے چې له مخ بوکا شو راغلم را پاسه سترګې مو خلې چې څوک مل مره غالبا څوک فریادی بي څوک بي څوک فریادی بي 2.2 ملیون سکوئر مایل کو پورې دنیا ده کنه چې پدې کې به کوم د افریقین به راغلي کله آسټرالیان راغلي دې کله آسیا دې کله کوم ځای دې صحیح اهلا وسهلا يا اهلا تفضل کینو او بیا تاسو کوم چې ته څنګه راغلي و ستا تعارف په ماته عمر وای په ماته سوی ماته عمر وای د دې مسلمانانو خادم ماته عمر وای د دې مسلمانانو د اسلامي ریاست خادم یو صحیح نو ورته وی دا ځکه د مونږ حکمران پر روم کې ستاد نوم نه یریږي پر روم کې ستاد نوم نه یریږي چې ته سوای د الله د بل چا نه یریږي نه یعنی تا سره دا فکر نشته چې دې په دې سره کې چې واده پروتم یو سپایرا سره هم نشته هغه ته هم په وړه کې ځان د خیره په خاور باندې پروتې نو وی چون کې د تا په قلب دماغ کې سوای د الله نه د بل چا یره نشته هغه ته مرګ ته اورته نو د بل چا نه ولې ویریږي ما چې سر دې اته نه ده کړی چاسره مې ظلم نه وکړې زور یې ویریږم یعنی څوک به ما هام کوي ولې و مې هام کوي صحیح او کوم ورځ باندې ماته دا احساس شو چې دا قوم ما هم کوي په هغه ورځ ورته چې دا واخلئ خپل شی سنبال کوي صحیح. نو دا خلکو قرآن امپلیمنٹ کولو والا چې نظام بیلنس کړو نظام یې څه کړو بیلنس کړو. روایت کې راځي چې حضرت عمر په لار روان و عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بڈیرا روانہ وا لاس لاس کو سرا سٹکو او دس جتا روانہ وا صحیح. پھر تو عمر السلام کا سلام علیک یا امہ مولا السلام علیکم ایک دس وقت عمر ابن خطاب تو خطاب جوئے دے امیر المومنین تو عمر تو خطاب جوئے دے ویاو جی ورتے گورا خدای نے ایرے گا تا دو حکومت نشری شرط گمراہ نے کی اور دیر سخت سخت خبری وصرہ اور تو عمر تعالیٰ عنہ اولار دے اوری ہے لس پنځه لس منټه هغه زنا خپلې خبرې ورته واورولې صحیح. نو بیا ترې روانه شو السلام علیکم حضرت عمر ورته وعلیکم السلام یا امه. او بیا حضرت عمر روان شو عبدالرحمن ابن عوف ویمونږ ولا دغه عمر چې هلته د فارس کسرا تیریږي هلته د خیصر روم د روم کیسر تیریږي دا بوډا چې پته نه څو ښځه داسې سختې سختې خبرې ورته وکړې لکه چې موږ خپلو پړقونو ورکړو صحیح. انا کې حضرت عمر خو اشاره دومره صبر نه کوي زبر داسې خبرې ولیکي صحیح. آپ شیر آؤ باسی بڑا تو بات اتنے تبھی بات خبر ہو لیکن صحیح. خود تی بوڑا ہے خود حضرت کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکے کے در وہ مت تو پوسا کہ تاجی سو خزوا تا اور دمر لو احترام ورک وی خدا دا عمر ڈیرہ مشردا دا عمر ڈیرہ مشردا وین تو عمر مجرا او پخلا خود دی جس خبر کرے تا خدا سے خند پیشارہ کرا وی دا خدا اگر دی پیغمبر تا خبر کرے خدا مولا دی اس دا سوسا تے وی دا خولہ بنت سالبہ دا دا اوس ابن سامت خزا دا رضی اللہ تعالی عنہ چه اوس ابن سامت ورطوی اتما دا پارداسی لکه دما مور او دا پیغمبر تعالی چه دما خواهن آخو مریض سره دے خود دماغی کمزوری دی ماتے دا لفظ بیڑے زور سر پاتے که دیشم خدمت دا پارا کنا پیغمبر اسلام ورطین نکی خرم کی آلے ہے زما خیال دا تاغبانی حرام ہے نوشی حرام ہے نوار سرے ہو دائے نوشی پاتے که دے صحیح. نا دیبا اللہ تعالی جا اللہ ویسا حل رو باسی پیغمبر اسلام ورطین نکی نسا حل پیدا کا زکاہ یا واجد دے سوک بے خدمت دے صحیح. نور لس بن درس منتا بدي ولا كان بالا سلام ديسكشن روانو او جبريل امين راغي لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك خداي وي ما يقينا دي توجه سروا اور دي خدي خبري تي تا سره ارغومنت کول خپل خاون په باب کې نازت عمر وي داسه خبر چې خداي ورته عرش کې غوږي خو زور رب زمګه غوږ نه کېدو صحیح. سپوږ شي په لخان سپوږ شو دې سره ایمان جوړي ان هذا القران اتى فردا قران یاد ہدایت ور کئی للتی دجوان لا غلارتا یا قوم چا دے رب بیلنس لار دا و یبشر المؤمن مثل دجوان لار کلا بیلنس سی نو جوان بیا پ آرام تیگی جوان بیا پس تیگی یعنی دا بیلنس دے ما معنی دا عدل دا بیلنس دے ما معنی دا عدل جسٹس انصاف او کوم زے چی انصاف دا غی لازمی نتیجہ دا امن بدامنی ولی پیدا کیگی؟ نا انصافی سرا بدامنی ولی پیدا کیگی؟ نا انصافی سرا عدل نیستا جسٹس نیستا صحیح؟ اس جسٹس سے شہدے درے تفصیل بے انشاءاللہ رب العزت توائیو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحاب المعين اللهم ربنا صل عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي النار وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلق نترجم إن شاء الله أهم تعتقد